1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Scholtze van de Brabantse gemeente Drimmelen is bij het gemeentehuis bedreigd en beledigd om zijn geaardheid. De 76-jarige verdachte heeft de burgemeester tevens geprobeerd aan te rijden, meldt Omroep Brabant. De 32-jarige burgemeester liep vanuit het gemeentehuis naar zijn auto en kon nog net op tijd opzij springen. Het is niet voor het eerst dat Scholtze te maken krijgt met geweld. Afgelopen juni kreeg hij een stoeptegel door de ruit van zijn woning gegooid, waar hij net 3 dagen met zijn partner woonde. De Amerikaanse oud-president Trump is in New York bijna 4 uur verhoord in een civiele fraudezaak tegen hem. Meerdere keren kwam het tot botsingen met de rechter die Trump dreigde de rechtszaal uit te zetten. Trump en zijn medeverdachten worden ervan verdacht Trumps vermogen sterk te hebben overdreven. Dat leverde hem lange tijd tal van voordelen op. Zo kon hij meer geld lenen en betaalde hij lagere premies voor verzekeringen. Trump spreekt zelf van een politieke heksenjacht. De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah is na 2 dagen weer open geweest. Persbureau Reuters meldt dat ongeveer 80 mensen met een dubbele nationaliteit de grens over mochten. En ook mochten 17 gewonden van Gaza naar Egypte. Verder zijn er zeker 25 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnengekomen. VN-chef Guterres zei dat de bescherming van burgers voorop moet staan. Hij zei dat de Gazastrook een kerkhof voor kinderen aan het worden is. De zittende Poolse premier Morawiecki van de conservatieve PiS-partij is aangewezen als kandidaat-premier. Zijn conservatieve partij werd de grootste bij de verkiezingen vorige maand, maar of het lukt om een kabinet te vormen is nog maar de vraag. Veel partijen willen niet met hem samenwerken. Oppositieleider Donald Tusk werd tweede en maakt een grotere kans om een regering te vormen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Komende dag is er een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 7 november. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Vannacht staat de lach, de grap en humor centraal. Want wat maakt nou echt een goede grap? Wie bepaalt dan uiteindelijk wat grappig is? Kun je alles zeggen in de naam van humor? Nou, al dat soort vragen komen voorbij hier in de nacht van BNN VARA. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Na een korte poging tot het studeren van kunstmatige intelligentie nam hij een bijzondere stap. Werd journalist. Vervolgens ging hij weer geschiedenis studeren. En in de tussentijd schreef hij voor de VPRO-gids Vrij Nederland. BN De Stem was hoofdredacteur van Vice. En nu is hij redacteur bij het satirische nieuwsplatform De Speld. Een zoektocht in het leven. Zo klinkt de loopbaan van Jan van Tienen. En zijn nieuwe boek dat morgen uitkomt neemt je mee in een vergelijkbare zoektocht. Met een titel als De Verworvenheden of Hoe je iemand wordt die daarna verlangt op het eiland Rompelvoet te zijn. Belooft dat eigenlijk alleen maar goeds, Jan. Een hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht. Leuk, dat je er, ja, leuk dat je er bent. Je bent een schrijver met humor. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Ja? Vind je ook zelf dat je een schrijver met humor bent? Ja, dat vind ik wel. Met een lach zelfs. Zeker. waar komt bij jou de humor vandaan eigenlijk, Jan? Uit de somberheid en de dood. De somberheid en de dood. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik denk echt dat wat grappig is uiteindelijk voortkomt uit een gevoel van verlies soms. Mm-hmm. Daar komt het bij mij vandaan. Dus ik had een tijdje terug ook een interview gehad met BN De Stem. Mm-hmm. Over het feit dat ik voor De Speld schrijf. Oh ja. En ik werd na afloop gebeld door iemand van Omroep Brabant. Een jonge gast, een stagiair. Mm-hmm. Die vroeg ook aan mij van waar komt de lach nou vandaan? En toen dacht ik ook van ja, het komt uiteindelijk van de pijn of zo. Ja, maar wat uit wat voor pijn dan precies? Jee. Wauw, we gaan er meteen in. Maar ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Als je dat erg vindt, dan gaan we eerst andere vragen stellen hoor. Maar... Ja, ik vind het niet erg, maar het is een beetje. God. Mijn moeder is bijvoorbeeld overleden. Oh. Lang geleden. Ja. 15 jaar geleden. Oké. En. Man, je overvalt me hiermee. Ja? Maar, ja, zullen we het eerst anders ergens anders over hebben? Dan gaan we het gewoon zo hebben over waar die humor bij jou vandaan komt. Want volgens mij komt dat vast nog wel voorbij. Ook in je boek en de dingen waar we het zo over gaan hebben. Want dat boek dus, De Verworvenheden of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Dat is hoe je nieuwe boek heet. Komt morgen uit. Ja. Wat een titel. Ja, een titel. We doen hem gewoon nog één keer. De Verworvenheden of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Inderdaad, inderdaad. Hoe kom je daarop, op zo'n titel? De Verworvenheden was echt al heel lang de werktitel van het boek. Mm-hmm. En dat het zou gaan over, zeg maar, meerdere kleine zoektochten die nu ook in het boek staan, stond ook al vast. Mm-hmm. Maar ik was eigenlijk de hele tijd bezig met op een verkeerd spoor te schrijven. Dus ik heb 3 jaar lang eigenlijk aan het verkeerde boek gewerkt. Oh, echt? Ja, ja, echt. De hele lockdown lang. En ja, zeg maar, ik was ook aan het schrijven over misschien het gevoel niets te zeggen te hebben. Mm-hmm. En of daar heel erg naar op zoek zijn. Of zo vragen als van, wat betekent het om iets goeds te zeggen? En ja... op een gegeven moment na 3 jaar zwoegen zei mijn redacteur van ja, zeg maar, ik had een versie van een boek ingeleverd. Toen zei de redacteur van ja, het is niet zo goed. En toen dacht ik, je hebt volkomen, ben je dan 3 jaar mee bezig? Ja, volkomen gelijk. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, hè, ik werk ook nog bij de Speld. Ik ben nog met andere dingen bezig, maar ja. Uiteindelijk ja, wel gewoon een flinke... Hoe is dat dan, om zoiets te horen of zelf lachen, te merken? Lachen, ja. Hilarisch. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, nee, natuurlijk. Maar op een bepaalde manier is het ook grappig, weet je. Ja. Om dan, maar ook omdat je het zelf al voelt. Van, want ja, zeg maar, ik probeerde ja, te schrijven over iets te zeggen hebben. Maar dan was het aan de hand van iemand die, zeg maar, een personage wat daadwerkelijk niet kon spreken. En dat was zo'n totaal verkeerd idee. En zeg maar zo... verkeerd bij mijn soort van gevoel voor humor, wat veel meer op een soort alledaagsheid zit en gewoon kleine observaties. En dit was een verhaal met veel te veel zwaartekracht voor waar ik het over moest hebben of zo. Mm-hmm. Dus ik kreeg dat te horen van mijn redacteur van ja, dit werkt niet. Wat ik zelf al voelde in de onderbuik. Dus toen even wel goed gebaald. Toen gedacht, maar ik bedoel, ik heb iets, weet je wel, ik heb dingen gemaakt die de mensen plezier hebben gebracht en waar ze om hebben gelachen. Hoe kan ik dat in godsnaam naar boven krijgen? En toen dacht ik, ja, volgens mij gaat het er gewoon over iemand worden die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Ja, en daar moet ik het over hebben. En alles hangt daarmee samen. Ja. En waarom kwam je er op dat moment op? Waar kwam dat precies vandaan, dat besef? Ik dacht, wat is het aller... ja, misschien het allerdomste wat ik kan doen. En dat is schrijven, dat is alles naar het eiland Hompelvoet toeschrijven. Ja, want wat is dat voor eiland, Hompelvoet? Ik heb er echt nog nooit van gehoord namelijk. Hompelvoet is een eiland wat in het Gevelingenmeer ligt. Dus tussen Zuid-Holland en Zeeland. Mm-hmm. Het is min of meer onbewoond. Een gedeelte van het jaar woonde er een man die Kees de Kraker wordt genoemd. En, goeie naam. Een hele goede naam. Maar je hebt er fjordenpaarden en herfstroeforgissen. En allerlei hele mooie, zeldzame flora en fauna. Mm-hmm. En ja, het is een eiland met een zeer komische naam voor mij. Want Hompelvoet, zeg maar. Het klinkt zo rond en ja, als iets misschien ook als een... Klinkt als een soort... Ik moest een beetje denken aan Klein Duimpje of zo. Klein Duimpje, Hompelvoetje. Ja, ja, maar ook een soort tred van iemand. Oh, ja. Hij loopt met een hompelvoet zo. Ik voel me daar heel prettig bij die klank van die naam. En daardoor ben ik eigenlijk ook al sinds 2013 soort van met dat eiland bezig. Ja. Het is altijd al het idee geweest om daar een keer iets mee te doen. En nu dacht ik, mijn god. Het wordt een boek. Dit boek gaat over op een bepaalde manier over. Je zei net Kees de Kraker? Ja, Kees de Kraker. Ja. Is dat dan ook een soort hoofdpersoon in je boek? Of? Hij is heel belangrijk in het boek geworden. Maar ja, want ik dacht dus dat het een Kees was die Kraker was. Die dan een gebouw op het eiland kraakte. Maar zijn naam is Kees de Kraker. Oh, het is echt zijn echte naam? Ja, het is zijn echte naam. Oh, dat had jij ook niet door? Nee. Oké, okay, nou ja, dan voel ik me... Ja, oké, okay, bedankt. Ja. Ja. Maar hij is dus een man met een kunstachtergrond. Die dus, weet ik wat, 42 jaar geleden, of volgens mij in 1979 werd gevraagd van, kan jij misschien de vogelwachter worden op Hompelvoet. En hij schreef ook naar mij van, ja, ik was toen barman in Renesse. En zoals ik voelde dat Renesse op een bepaalde manier de place to be was, voelde hij ook meteen dat Hompelvoet zo'n bepaalde energie voor hem had, ja, die hem aantrok. En ik denk dus, ja, ik voel dat ook. Snap je? Er komen een soort energieën samen in Hompelvoet. Maar ik denk dat toch veel mensen bij dit soort dingen hebben. Dan hoor je over zo'n man, Kees de Kraker. En dan zie je zo'n naam en denk je, oké, grappig. Dan gaan ze toch vrij snel voorbij. Jij bent er blijven hangen, je hebt er een boek over geschreven. Ja, maar god. Ja, ik zeg ook niet dat mijn pad het waar is. Maar ik zeg wel dat iedereen er baat bij zou hebben om wat meer te verlangen naar het eiland Hompelvoet. Waarom dan? Omdat het gaat over wel ook dit soort dingen opmerken. En, wat zijn dit soort dingen? Wat je zegt, zo'n Kees de Kraker. En je daar dan vragen bij stellen. Ik denk op een bepaalde manier is het ook een soort symbool voor een soort nieuwsgierigheid naar je eigen leefomgeving. Mm-hmm. In de breedst mogelijke zin. Dus als je dat soort vragen gaat volgen, dan kom je altijd wel ergens uit. Ja. En in dit, ja, mijn geval is het dus, ja, misschien dan net niet op Hompelvoet, want ik ben er nog niet geweest. Je bent er ook nog niet geweest? Nee, sorry, ja. Je hebt een boek geschreven over een inimini eilandje in het Grevelingenmeer. Je kent zelfs iemand die daar woont. Ja, ja, en je bent er nog nooit geweest. Hij woont er een gedeelte van de tijd, dus de helft van het jaar. Klopt, maar ik dacht gewoon dat het, zeg maar, op een gegeven moment, moest het een mythische plek blijven voor je? Nou, dat zou je, ja, ik bedoel, dat is één aspect ervan. Ik bedoel, het is het verlangen om er te zijn wordt niet bepaald groter als je daar, denk ik, ook bent geweest. Uh-huh. Als het inderdaad heel tastbaar wordt. Ik ga bijvoorbeeld in een boek ook wel naar Mol Gompel, een wijk in, of een gehucht in België, waar dan vrienden van mij resideerden. Omdat soort van Mol Gompel voelt qua klank soort behoorlijk verwant aan Hompelvoet. Ja. Maar ik merkte dat toen ik dus in Mol Gompel was, dat ik dacht, ja, is het toch net niet? Oké, is dit het nou? Jan, we gaan even een kleine time-out houden hier. Okay. We hebben het nu over Hompelvoet, we hebben het over een boek, we hebben het over Kees de Kraker. Het zijn allemaal, ja, vaagheid ten top. Gewoon even in een paar zinnen. Waar gaat je boek over? Mm-hmm. En waarom moeten we het lezen? Ja, het gaat dus letterlijk over hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Mm-hmm. En waar het over gaat is dus, wat ik opschrijf is hoe ik altijd al heb geworsteld met dingen zeggen. Mm-hmm. En dat het op een bepaalde manier met schaamte en schuld is omhuld. Mm-hmm. En dan dat is eigenlijk een soort van de basis die je dan hebt om iemand te worden die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Mm-hmm. Daarna geef ik oefeningen om je ook soort van, zodat ook andere mensen dat verlangen kunnen ontwikkelen. Denk je dat als mensen jouw boek gelezen hebben, dat iedereen naar dat kleine eilandje Hompelvoet wil? Nou, ik denk eigenlijk dat ik hoop dat ze hun eigen Hompelvoet dan kunnen ontwikkelen. Zeg maar, het hoeft niet daadwerkelijk het eiland Hompelvoet te zijn waarop je verlangen zich dan richt. Maar ik hoop dat je op je eigen spirituele Hompelvoet vindt. Ja. Je eigen spirituele alternatief voor Kees de Kraker. Want ja, dat Hompelvoet, ja, god, hè? Nou, daar woont die Kees en verder niemand anders. Het is niet dat daar een hele woonwijk is waar we nu met z'n allen in kunnen trekken. Nee, zeker. En je komt er ook niet zomaar. Het is ook niet heel moeilijk om er te komen. Ik bedoel, plastic roeiboot zou het al moeten doen. Kleine opblaasboot. Maar wat je eerder nog zei, waarom ben je er niet geweest? Of vroeg je waarom? Oh, nou, ik vond het vooral verbazingwekkend dat je er niet was geweest. Uiteindelijk werd het de grappigste keuze om er niet naartoe te gaan ook. Voor het boek? Ja. Ja. Ja, ja. Wat voor dingen beschrijf je in het boek? Buiten dat eiland en buiten de fascinatie voor die Kees? Wat is je onderzoeksvraag? Nou, de onderzoeksvraag is, waar komt iets te zeggen hebben vandaan misschien? Mm-hmm. En ja, ik denk dat dat een belangrijke vraag is die erin, dat die er wel onder ligt. Mm-hmm. En als ik daar een antwoord op moet geven, dan is het toch een soort van de liefde. Ja, bijvoorbeeld, en dan in mijn geval is dat de liefde voor het kleine verhalen. Er staat bijvoorbeeld een zoektocht in naar waarom de Bami-kegel van snackbar Jelle nou precies zo groot is. Want dat snackbar Jelle is een snackbar bij mij om de hoek. Die verkopen zelfgemaakte Bami-snacks. Maar die Bami-snacks die zijn zo groot dat ze niet 3 tot 4 minuten in het vet moeten, zoals normale kroketjes en dat soort dingen, maar 7 tot 8 minuten. En daarnaast soms ook nog even in de magnetron, omdat anders de kern niet goed warm is. Dus en ja, ik had die kolos een keer gegeten. En toen, weet je, een paar weken later zat ik zo recht op een bed en dacht ik van, waarom is die zo groot? Ik bedoel, als je hem zelf maakt, je kan hem toch ook iets kleiner maken. En dus dat is wel een belangrijke lijn in dat boek, dat ik zo van het meest waarachtige antwoord probeer te vinden op waarom die snack dan zo groot is. Ja. Ik merk dat ik me echt in moet houden om niet in een soort lachen uit te barsten. Omdat ik het gewoon. Ik vind het geniaal bedacht. Maar tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat je op dit soort gedachtenspinsels komt. Ja, oké. Okay. Nou, is dit voor jou de normaalste zaak van de wereld? Dat je s'nachts wakker wordt en denkt, nou, waarom is die Bami-kegel zo groot? Nou ja, misschien heb ik me soort van getraind dan op de kleinere dingen opmerken en daarvan willen weten hoe het zit. Wat zijn andere kleine dingen? Nou, er staat ook een zoektocht in naar de bedenker van de Dr. Oetker pizza mozzarella in de restaurantenlijn van de pizza's. Omdat ik die pizza al sinds mijn 14e at of zo. En die kopen dan in de supermarkt. Ik weet niet of je hem kent. Ja, neem zeker. Wel. Ja, een beetje. Een vriend van mij noemde hem altijd een soort platte frisbee. Ja, maar, ja, dat is het. Ja. Maar ik at dat ding gewoon al sinds ik, nou ja, van kind af aan. Ja. En toen op een gegeven moment ook wel eens gedacht van, ja, hoezo? Ik bedoel, je hebt die doos, er staan wat mensen op, je hebt die tekst en het komt ergens vandaan. Maar heeft iemand dat bedacht? Is er een soort, ik bedoel. Maar ik zou dan gewoon denken, ja, dat is de marketing-expert van Dr. Oetker. Punt. Ja, maar ik dacht gewoon, is er één iemand daar in dat concern die ooit soort van de geestelijke vader of moeder is geweest van, ja, van deze bad boy? Heb je die gevonden? Nee. Nee, ja, de hoofdmarketing van Dr. Oetker Nederland, die zei van, ja, het is een passievolle man, maar hij is met pensioen, dus ik wil het gewoon niet zeggen. En dan, kijk, op een gegeven moment, een vriend van me die werkt bij de Keuringsdienst van Waarde. En, ja, en die zei dan, nou, dan moet je dit en dit en dat doen. Maar op een bepaalde manier is het verhaal, dan was het ook al wel weer verteld of zo. Weet je? Mm. Het is ook een soort van, ja, ik weet niet helemaal wat me drijft of wanneer het dan goed genoeg is of niet. Mm-hmm. Maar bij Oetker dacht ik, nou, het zal wel. En, toen heb je het laten gaan, zeg maar. Ja, een soort van. Ja. Ja. Hoe komt het dat bij jou dat soort vragen opkomen? Grappig. Ja, ik vind het gewoon heel funny om daar zo in te duiken. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een soort. Het is een soort proces waarbij ik me verwonder waarom andere mensen soms zo makkelijk dingen lijken te kunnen zeggen. Mm-hmm. Dan bedoel ik ook in een soort van, weet je wel, online bijvoorbeeld. Laten we zeggen twitter.com. Mensen zijn heel makkelijk met geopineerd dingen zeggen. Hun mening te delen of te uiten. En ik denk, voor mij is dat op een gegeven moment een beetje, heb ik daar moeite mee gekregen. Ik denk dat ze gekregen? Ja, omdat ik, ja, toen ik jonger was, was ik daar een stuk makkelijker in. En een stuk woester in of zo. Maar ik denk dat het, ja, hoe ik het in het boek heb opgeschreven, want volgens mij ook wel zo is, is dat er op een gegeven moment Anders Breivik. Mm-hmm. Nou ja. De Noorse man die op het eiland Utøya, volgens mij heette het, hè, meer dan 60 kinderen. Inderdaad. Vermoorden. Ja, een bomaanslag in Oslo en daarna, ja, naar het eiland gevaren en daar een gruwelijke slagpartij heeft aangericht. En ik zat dan, ik was toen hoofdredacteur bij Vice en ik was al overwerkt ook. Mm-hmm. Richting overspannen aan het gaan. En toen, die aanslag was er en dat was toen ook, zeg maar, in Nederland zo heel fel gepolariseerd discours over met de PVV, zeg maar. Weet je wel, Wilders die dan wel of niet gelijk had. Mm. En na die aanslag van Breivik gingen mensen gewoon... echt, nog voor die kinderen waren begraven... gingen sommige columnisten al zeggen dat dan... dat het soort van in wezen een soort islamitische aanslag eigenlijk was. Mm. En ik dacht van, ja, hoe kun je dit nou zeggen? Dus toen heb ik, toen was ik ook een soort een beetje doorgedraaid. En ik dacht van, zo van, in mijn gedachten ging het van, hoe kun je dit zeggen naar, je zou dit niet moeten zeggen. En toen ben ik zeg maar nacht na nacht gaan schrijven. En heb ik uiteindelijk iets van 60.000 woorden geschreven aan een soort ultieme poging om te betogen waarom mensen eigenlijk dan niet op zo'n moment een mening zouden moeten hebben. Daar kwam ik natuurlijk helemaal niet uit. Want ja, waar trek je die grens? Dat slaat nergens op. Maar wat ik toen vooral had gedaan, was een soort van mezelf overtuigen dat ik misschien zelf maar moest zwijgen. Dat je zelf geen mening moest hebben over dat soort dingen. Ja, ja. Maar dat lijkt mij heel moeilijk. Ik kan me dat ook nog wel herinneren, dat moment dat gebeurde in Noorwegen. Maar ja, toch gaat het dan aan de eettafel over zo'n onderwerp en een soort van het reflex om er iets van te vinden. Tuurlijk, en dat is ook zo. Maar ik denk voor mij om het... En ik ben ook wel... Ik bedoel, ik heb nog steeds allerlei meningen en zo. Maar Ik vind het heel moeilijk om die op een bepaalde manier te uiten vanuit mezelf. En bijvoorbeeld bij de speld ben ik daar veel makkelijker in. Maar als het op een soort satirische manier is, op een bepaalde manier wat van me verwijderd, dan wordt het een stuk makkelijker. Ik wilde net zeggen, is humor dan voor jou een soort uitweg om er wel iets over te zeggen? Ja. Met een lage, diepe stem. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat is het. Ja, maar het ook op een bepaalde manier een die ik dus al wat 7 jaar doe bij de speld. Maar ook een die dus niet volledig bevredigt of zo. Mm-hmm. En ik denk dat boek dus over het verlangen om hompelvoet te zijn, dat het daar ook een soort van mee speelt. Ja. Wil je een stukje uit voorlezen uit je boek? Graag. Leuk. Want dat je hebt het hier spontaan. Toevallig bij me ook. Ja. Leuk boek, het ligt voor je. Ja, je had een stuk uitgekozen. Ik weet niet wat er gaat komen, maar verras ons, zou ik zeggen. Ik zal het boek is opgebouwd uit de basis en oefeningen. Mm-hmm. En ik lees een stukje voor van oefening 1. Probeer met te veel schuchterheid om echt effectief te zijn achter te komen waarom de letter Z soms wordt gebruikt ter vervanging van de letter S. Om iemand te worden die ernaar verlangt op hompelvoet te zijn, is het belangrijk om je af te vragen waarom de dingen, hoe koddig ook, zo zijn zoals ze zijn. Je moet voorzichtig beginnen met het radicaal bevragen van de dingen, hoe nietzeggend de dingen zich soms ook aan je presenteren. Dat is een proces dat in het begin met schaamte gepaard gaat. Met fotograaf Boudewijn Bolman had ik al langer rondgekeken in de openbare ruimte. En het was ons opgevallen dat sommige bedrijven, vaak in de horeca, de letter S vervingen voor een modieuzere letter Z. We waren eens tijdens een wandeling gestuit op strandpaviljoen en restaurant Jeans, op een grafisch ontwerpbureau dat Conceptuals heet. En in Tilburg zat op het Centraal Station een horecagelegenheid die Briggs heette. Je kon er bites, snacks en drinks halen. Rond 2012 belde ik op naar horecagelegenheid Briggs. Terwijl de telefoon overging, voelde ik me al niet goed. En toen uiteindelijk werd opgenomen door een man die klonk alsof hij het te druk had, groette ik hem wat bedremmeld, stelde ik mij, toen nog wel, voor als journalist. En nadat ik had vastgesteld dat ik inderdaad de eigenaar van Briggs te pakken had, vroeg ik, meneer, ter zake, waarom heeft u de letter Z gebruikt in de naam in plaats van de gebruikelijke letter S? Ik hoorde zijn geërgerde gezichtsuitdrukking bijna door de telefoon. En toen hij zei dat hij met het concept, toen hij zei dat dat met het concept van de marketing te maken had, durfde ik alleen nog te vragen wat dan precies het concept was. Maar omdat ik dat zo timide vroeg, zei hij dat hij daar om verschillende redenen niet op in kon gaan. Verder nog iets, vroeg hij. En toen fluisterde ik bijna dat ik verder niets meer had. Daarna heb ik geen bedrijven meer gebeld die een modieuze letter Z gebruiken waar je een S zou verwachten. Sorry. Je lacht er zelf ook bij. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar ook omdat ik juist hier kijk en denk, wat is dit? Ja, ik had het wel het woord absurdistisch in mijn hoofd. Ah, ja. Nou ja, kijk, dat is ook weer niet... Dit hoofdstuk gaat nog verder. En dan noem ik voormalig fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van den Burg. Mm-hmm. Want zijn werk staat ook vol met dit soort observaties. En wat ik nu van lezers al terugkrijg, is dat ze ook soort van dat dit wel dingen zijn die mensen ook opvallen. Nou ja, het is compleet herkenbaar als je het me voorschotelt. Maar je gaat het helemaal uitdiepen. Dat vind ik zo fascinerend. Ja. Dat vind jij dus heel normaal. Ja, god, normaal. Noem het maar normaal. Het is ook gewoon. Het is toch. Ik bedoel, op een bepaalde manier die nieuwsgierigheid volgen is iets wat ik wel. Leuk vindt en wel goed prijzenswaardig, zie je. Ik geef mezelf nu een schouderklopje. Maar ja. Nee, maar. Dit blijft dan inderdaad vaak bij een soort collectie aanleggen. Maar ik hoop ook dat mensen een soort van. Af en toe wat verder erin duiken. Ja. Maar een vriend van me die stuurde ook van. Ja, ik had collectie. Foto's van plekken met. Aria, zeg maar. Dus kwalitaria of bestaria. Zeg maar dat je niet alleen cafetaria, maar dat je overal zo'n aria achter kunt zetten. Ja. Dus dat was wel geweldig. Dat vind je nou geweldig? Ja. Laten we zo doorpraten, Jan, over al die fascinaties. Ik ben ook benieuwd waar dan uiteindelijk de humor het van je overneemt. Maar daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst naar muziek. Ook muziek die jij zelf uitgekozen hebt. Zilverspa? Ja. Van Broeder Dieleman. Ja, opgenomen in een kringloopwinkel. Ja, dat is mijn favoriete versie van het lied, denk ik. Oh, er zijn ook verschillende versies van het lied. Ja, het is gewoon, je hebt die op plaat en je hebt die... Deze luister ik het liefst op YouTube. En hoe kom je erbij? Het is helemaal geen bekend nummer, toch? Zilverspa? Voor de Broeder Dieleman adapter wel. Oké, en dat ben jij? Dat ben ik wel. Oké, nou dan gaan we naar luisteren, kijken of er meer mensen adapter worden. Oké. Het is zo warm, een schone dag. Ik zie het allereerste licht. Vannacht was alles donker, zag ik het laatst van je gezicht. Een man in een zwart pak graaft ergens stil een graf. Een 7 kilometer verder vaart er een schip de schelde af. En alle verhoogd van de zee vliegen langzaam met je mee. Witte rijen, pelikaan, de schaalde wordt niet de Jordaan. Vannacht nog was de wind wel, joegen de wolken langs de maan. Vandaag komt wat er nodig is om naar de andere kant te gaan. Laatste oost, half van het land, de mooiste dag van het jaar. En voor het uur staan er 7 beslagen paarden klaar. Alle vogels van de zee vliegen langzaam met je mee. Witte rijers, pelikaan, de schaalde dabbel, de Jordaan. Het is maar 7 kilometer naar het beloofde land. Boven ons een witte reiger, Zilverspa in mijn aan. Een boer die aan het werken is, springt je een laatste roep. Weet dat die aan we langs gaan, stilstaat en zijn pet afdoet. En alle vogels van de zee vlieg langzaam mee en mee. Witte reigers, pelikaan, de schuilde dabbel, de Jordaan. Op een glazen plaat. Alle baksteen is oranje aan je deude polderhaal. Langs de kreken, langs de mul kennen alle wegen hier. Een kievier aan een kiekendief, een knot wel aan een vlier. Aan het einde van de waag, op strand blijven staan. Is een pad van licht op het water, waar langs dat schip moet gaan. En wie kan er ooit snappen, wat je in de verte ziet? Wel hoor ik duizend Engelsen zingen je een lied. En alle vogels van de zee vliegen langzaam met je mee. Witte reiger, pelikaan, de schelde wordt nu de Jordaan. Is dit gerommel ook van de kringloopwinkel? Ja, ja. Fantastisch. Ja, ja. Ik heb er nog nooit van gehoord. Je zei hier achter de schermen net, het is een singer-songwriter uit Zeeuws-Vlaanderen, volkszanger. Volkszanger uit Zeeuws-Vlaanderen, ja. Die al, hoe lang, dit nummer is al 14 jaar oud, geloof ik. Ah, ja. Je komt ook uit Zeeland, dus misschien dat jij er dan eerder mee in aanraking komt dan het ik. Het zal wel, maar op een gegeven moment zijn meerdere vrienden van me erop gaan wijzen dat Boede Dieleman, dat ik dat moest gaan luisteren. Ah ja. En hij, zijn muziek en zijn passies, die gaan heel erg uit naar de streek. Dus die zijn heel erg lokaal, zeg maar. Ah ja. En dus hij is nu ook bezig met allemaal spookverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld. En hij is met een andere uitgeverij dan de mijne naar een eiland gegaan wat nog kleiner is dan Hompelvoet en wat ernaast ligt. En toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, wat is dit nou weer? Jullie hebben een soort... heb ik een soort obscuur eiland gevonden en dan gaat hij naar een nog kleiner eiland. Maar, ah ja. Maar ja, op een bepaalde manier zeg maar, die soort van heemkundige blik. Hè, mm-hmm. Dus die aandacht voor dat hele kleine regionale. Nou ja, klein klinkt meteen denigrerend, zoals niet bedoeld. Sorry, Broeder Dieleman, zoals niet bedoeld. Maar dat inspireert mij, ja. Ja, ja, om op een bepaalde manier ook zo naar de leefomgeving te kijken. Dus, ja, precies, maar ook die kleine vragen die je dus afvraagt in dat boek, waar we er net een aantal van hoorden. Ja. Deze nacht hebben we het over humor. Of eigenlijk heb ik gewoon een mooi gesprek met mijn gast Jan van Tienen. Humorist, die schrijft bij onder andere De Speld. Hè. Morgen komt zijn nieuwe boek, De Verworvenheden. Of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn. Prachtige term, Hompelvoet. Hompelvoet! Ja. Je werkt bij De Speld, Jan. Dat is toch een satirisch nieuwsplatform. Ik kan niet ontkennen dat ik het ook merk als ik met je praat. Humor is een groot deel van je leven. Mm-hmm. Hoe belangrijk is humor voor jou? Ja, heel belangrijk. Ja. Vind je dat het voor anderen een te kleine rol speelt? Ja, ik vind wel veel mensen redelijk humorloos. Ja. Maar het is een beetje moeilijk om te zeggen van... wees humoristischer of vind humor belangrijker. Ja. Ik gebruik het voor mezelf denk ik ook wel vaak om dingen weg te lachen. Mm-hmm. Maar ik merk ook dat als ik soort van de dingen grappig kan kaderen of zo. Dingen die ik heb meegemaakt. Dat het dan toch echt wel prettiger wordt om mee te leven. Ja, en zijn dat ook zware dingen die je meemaakt waar je dan humor voor gebruikt? Ja. Want ik stelde je net al de vraag van helemaal aan het begin van ons gesprek. Mm-hmm. Waar komt humor vandaan? En toen... Ja, als ik het zo mag noemen, je klapte wel een beetje dicht. Je dacht van, wow, waar komt deze vraag ineens vandaan? Dat wist ik ook niet, sorry daarvoor. Oh, nee, helemaal niet. Dat is niet want het ging om je overleden moeder. Ja. Dus het is nog steeds moeilijk om dat soort van echt grappig te kaderen. Maar, hoe moet ik dat zeggen? Ook moeilijk. Oké, bijvoorbeeld klap ik nou weer dicht? Nee, niet per se. Maar ik zit even te denken wat nou de grappige manier is om te kaderen. Een van de dingen die ik aan heb overgehouden zijn bijvoorbeeld mijn vrienden die weten dat ik... dit valt altijd zo zwaar, maar zeg maar het K-woord. De ziekte K. Mm-hmm. Is een soort van... als je bevriend met me bent, dan weet je dat ik daar wel eens soort van mee scheld. Mm-hmm. En dat is op een bepaalde manier een vorm van humor. En ik weet dat veel mensen dit wel moeilijk vinden, maar... Yeah. Maar dat is voor mij een soort manier, zeg maar, om die hardheid... Ja, die wordt dan grappig op een bepaalde manier. Ja, want je zei net ook, humor komt uit het soort het lijden, de pijn. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, precies. Ja, nou, ja, als je iemand soort van daaraan hebt zien sterven. En, Want je moeder is dus gestorven aan kanker. Inderdaad, ja. Dan, ja, dan, nou ja, god, dat is niet leuk. Nee. Kan ik je vertellen, dat is niet leuk. Maar dan, en dat vond je waarschijnlijk op dat moment ook absoluut verschrikkelijk. Ja, ja, hij was niet om te lachen, nee. Maar later dan, ja, hè, 15 jaar later slijt dat soort van weg. Maar, en dan, ja, zo'n woord blijft dan over. Mm-hmm. Ik ben er nog niet helemaal. Ik was bijvoorbeeld, ja, ik bedoel, op een gegeven moment mijn contract bij KNCV werd een keer niet verlengd. Mm-hmm. Toen dacht ik ook van, ja, god, dat is rot. Maar ja, het was niet helemaal mijn plek. Maar toen, later was ik bij een, god, is, dan zit ik toch te wauwelen. Waarom nu is bedoel dit? Je? Ja. Maar we kunnen er rustig over nadenken. Mm-hmm, mm-hmm. Er zit een soort verhaal in. Nee, maar ik zat toen in een soort van zak en as. Mm-hmm. Toen ging ik naar een restaurant. En die mensen, die, ik had altijd het idee dat ik hun altijd hielp door naar hun te komen. Maar toen was ik bij ze en toen gaven ze me in één keer een soort van extra gebakjes mee en zo. Omdat ze zagen dat ik het een beetje moeilijk had. Dus toen merkte ik dat ik me soort van misschien wat verheven voelde over dat restaurant. Mm-hmm. In één keer waren de rollen helemaal omgekeerd. Omdat ik dus door mijn contract niet was verlengd. Dacht ik, ja, dat is grappig of zo. Dus toen kon ik daar heel erg om lachen. En dan, ik weet niet, dan dat laat het helemaal... Gaat het dan om dingen omdraaien? Voor een deel, ja, soms, ja. Het is natuurlijk ook een soort komisch procedé. Soms bij de speld, hè, dat je dingen omdraait. Ja. Dat kan voor humor zorgen, ja. Heb je door, en misschien is het een persoonlijke vraag... en rem me dan vooral af, maar heb je door dat je op bepaalde manieren... anders denkt dan anderen? En met anderen bedoel ik even mezelf. Want, laat ik dit als voorbeeld nemen, is ook een persoonlijk voorbeeld. Mijn moeder heeft ook kanker gehad, een paar keer. Is er niet aan overleden, gelukkig. Maar ik vind dat nog steeds heel moeilijk. Ik kan daar moeilijk grappen over maken. Ja. Ja. Ik kan ook moeilijk het woord aanhoren, wat je net al zei. Mm-hmm, mm-hmm. En ik zie humor dan eigenlijk juist niet als uitweg. En ja. Jij wel. Wat ja. Is dan ons verschil? Dat is een goede vraag. Wat verschrikkelijk om te horen van je moeder. En ja. Wel, waarom wordt iets wel of niet een uitweg? Ik merk ook dat ik daar nog niet helemaal uit ben. Maar ik heb wel het idee dat soort van de lach... Laten we dan zeggen dat waar de lach vandaan komt. Dat die soms onwillekeurig is. En niet altijd ook je vriend is. maar wel een soort kortstondige oplossing kan bieden. Mm-hmm. En zeg maar, kijk, die pijn is er dan wel. Omdat ja, ik denk dat we daarin misschien dan wel gelijk zijn. Maar het is natuurlijk niet dat het echt grappig is, snap je? Of dat wat jouw moeder overkomt of mijn moeder is overkomen... ja, dat is niet grappig, maar het is op een bepaalde manier dan... waar soms bij mij de lach vandaan kan komen. Ja. Heel zwartgallig en grimmig, zeg maar. Ja. Is dat dan foute humor? Of is dat een rare term? Nee, voor mij is foute humor iets anders. Dat is meer een soort van de lolligheid of zo. Maar ik zou het zeggen, het zou meer een soort inktzwarte humor noemen. Hm. Ja. Maar vond je het beledigend dat ik dat zei? Of? Nee, ik vond het niet beledigend. Ik was alleen benieuwd naar waarom ik er geen grappen over kan maken. En waarschijnlijk ook mensen die nu zitten te luisteren... en die te maken hebben met dood en ziekte... Mm-hmm. Die dat nog steeds heel moeilijk vinden. Terwijl ja. Andere mensen dat wel kunnen. Misschien is het ook een soort jaloezie zelfs. Och, nee, ja, god. Ja, dat lijkt me niet nodig. En, god. Maar nu hebben we het heel erg daarover. En misschien ook... natuurlijk niet... Ja, ik ga me toch verdedigen dan. Het is... misschien moeten we het hebben over hoe je op humor komt... buiten de persoonlijke sfeer. Want dit is hoe het dan persoonlijk werkt. Mm-hmm. Maar als je bij de speld zit... en je leest 's ochtends de krant... Mm-hmm. of je kijkt het nieuws... Het gaat niet over jou, maar het gaat wel over alles wat er in deze wereld gebeurt. Hoe maak je daar humor van? Hoe maak je daar satire van? Ja, kijk, als je puur procesmatig is het gewoon 's ochtends binnenkomen. Als ik redactiedag heb, dan heb je 's ochtends vergadering over het nieuws. Ja, hetzelfde als bij ons. Precies, ja. Precies. En je gaat kijken wat zijn de belangrijkste, hè, wat is het gesprek van de dag eventueel, wat is belangrijk, speelt de politiek groot iets, zijn de dingen waar je op vooruit moet kijken. En dan ga je samen in een Google Doc zitten met de andere redactieleden die er die dag zijn. Ga je proberen de grap te vinden of een soort iets van een verdraaiing van het nieuws, waardoor je een soort commentaar kunt leveren of iets kunt verduidelijken, zeg maar. Maar dat draait dan niet altijd alleen maar om puur de grap, hoewel het wel vaak daarna zoek is. Maar, Duurt dat lang eigenlijk, voordat je dan zoiets vindt? Dat is natuurlijk ook heel verschillend waarschijnlijk. Ja, maar het is heel verschillend, ja. Soms kom ik 's ochtends helemaal monter aan, denk ik, dit wordt hem. En dan blijkt het een afschuwelijke dag, ben ik gewoon heel erg niet echt spitsvondig met mijn taal. Het is ook wel een soort bijna mentale acrobatiek. Mm-hmm. Klinkt zo beter, zo wee! Dan heb ik een klein liaantje slingeren, ik weet het niet. Maar ik weet niet wat het is. Maar zeg maar je gaat gewoon op zoek naar een soort, hopelijk een beeld of iets in taal, waardoor je dan die grap of dat commentaar kunt leveren in de vorm van satire. Ja, en je zegt de grap of commentaar. Is dat iets anders? Nou, kijk, satire kan bijvoorbeeld ook werken door uitvergroting. En dat gaat soms bij de speld ook over onderwerpen die ook totaal niet grappig zijn. Bijvoorbeeld het conflict tussen in Gaza, Israël, Palestina. Ja, daar is niks grappigs aan. Maar je wil er dan als soort van nieuwsmedium wel natuurlijk ook iets over zeggen. Mm-hmm. En dan kan het wel eens, dat kan wel pittig worden. Ook omdat mensen dan denken van, de speld is altijd een grap. Misschien heb ik mezelf ook een beetje een soort van wat meer, dat je wat meer grap-eelt ontwikkelt of zo. Mm-hmm. Ook nog een soort van een verschil tussen jou en mij is. Ja, misschien omdat jij meer met humor bezig bent dan ik. Bedoel, ik maak ook grap hoor. Waarschijnlijk lang niet zulke goeie als jij. Ach, maar kom maar. Nee, maar dat zou heel goed kunnen, ja. Dat de humor een soort van voor jou de normaalste zaak van de wereld is. Ja, ja. Of ik ben een veel slechte mens. Ik denk eigenlijk dat het is. Nou, dat denk ik niet, Jan. No. Maar als we even naar terug naar de speld. Want wat je net zei, vond ik interessant. Je zei, het is niet alleen humor. Mm-hmm. Het is meer dan dat. Ja. Wil je er ook iets mee zeggen? Ja, soms wel. Ja. Toch een soort, toch die mening waar we het ook eerder over hadden. Die dan naar boven te brengen, ja, het is bijna altijd een soort van, er zit altijd wel een mening achter. Mm-hmm. Is de speld jou op het lijf geschreven? Je zei net, ik voelde me niet helemaal thuis bij Caro en Cervé. Voel je wel thuis bij de speld? Tuurlijk, wel flink, ja. Maar ik bedoel, het is ook niet dat ik alleen maar de speld ben. Ja, god, ik ben gewoon Jan van Tienen. Ik ben een redacteur bij de speld, maar dat definieert me niet volledig, maar is me op het lijf geschreven. Misschien moet ik een tatoeage nemen. Dan letterlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar gewoon meteen hierna naar de tattooartist. Ja. Ja, doe dat. Ja, die zijn nu wel dicht, denk ik. Maar vind je jezelf grappig? Ja. God. Wat is daar het grappigste antwoord op? Ja, maar dit is hoe jouw brein werkt. Ja, vind je jezelf grappig? Ja, kan toch gewoon ja of nee zijn? Ja hoor, ik vind mezelf wel grappig. Maar het voelt niet goed om dat te zeggen. Waarom niet? Ja, omdat ik dan toch het voelt alsof je zit op te scheppen. Mm. Ja. Wie vindt zichzelf? Ja, ik weet niet. Ja, dat is eigenlijk wel vreemd. Alsof je jezelf een compliment geeft. Onironisch. Ja, maar ik vraag het je gewoon. Ja, nou ja, god. Ik denk wel, ik vind het wel grappig. En ben je dan goed in de inktzwarte humor, hè, waar we het net even kort over hadden? Mm-hmm. Of ben je goed in de humor waarmee je problemen aantoont in de wereld? In wat voor soort humor ben jij goed? Welke soort humor ligt je in het beste? God, wat ken ik mezelf toch slecht, blijkt nu. Maar ik moet vaker langskomen bij de nacht van Radio 1. Even op die stoel. Eigenlijk moet ik zo'n chaise longue hebben of zo. Sofa, ja. Misschien een van mijn lievelingsspeldgrappen die ik zelf heb gemaakt is... We rangschikten 4 Waddeneilanden op hoezeer ze op het woord aanbeland lijken. En de grap was eerst met 5 Waddeneilanden, maar omdat Ameland ertussen zit. Maar dan 4 en dan ook Ameland wegfotoshoppen, zodat je een top 4 hebt. Sorry. Maar, ja. Ik vroeg net, vind je jezelf grappig? Ja. Ik heb nu wel het antwoord, denk ik, Jan. Ja, maar ik lach omdat het zeg maar zo dom is. Ik weet niet, mag ik nou nog dom zeggen? Ja. Ik bedoel, oké, ja. Maar goed. Nou, maar omdat het zo, ja, ik weet niet. Dan denk ik van, ja, je pretendeert een soort nieuwsmedium te zijn. En dan doe je zoiets. Dus het voelt voor mij ook als een soort commentaar op dingen zeggen op het internet. Mm-hmm. Nu zit ik ook al die grap, ja, dan zit ik om mijn eigen grap te lachen en hem uit te leggen. Ja. Vind je dit een lastig gesprek? Ik vind het moeilijk als het zo gaat. Zeg maar. Satire werkt natuurlijk ook beter als je je kaarten dicht bij de borst houdt. Mm-hmm. En een soort de satirische toon aanhoudt. En als je daar heel diep op ingaat, dan. Werkt het dan niet meer? Het verliest iets van zijn kracht. Ja. Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar eigenlijk. Want we hebben het nu, we praten nu over satire. Je vertelt nu een grap van De Speld. Mm-hmm. Maar De Speld is geschreven. Ja. Lijkt me ook anders. Dan praten. Ja. Tuurlijk. Ja. Je bent geen comedian. Nee. Nee. En als ik heel goed kon praten, dan... ik weet niet. Dan zat ik misschien ergens anders. Maar als in... Niet de redacteur bij De Speld en iemand die na 4 jaar een boek heeft geschreven over wie iemand wordt die ernaar verlangt om het eiland Hompenvoet te zijn. Maar, ja. Ja. Ik ben maar daar had je dan misschien een voorstelling over gemaakt. Ja, wie weet. Ja. Maar is het anders werken, denk je? Als comedian en satire schrijver, als ik je zo mag noemen? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, op een podium staan en een grap vertellen heeft met de timing te maken. Een soort... ritme, klank, hoe je iets brengt, hoe je een zaal aanvoelt, hoe ad rem je op dat moment bent. Maar als je schrijft voor De Speld, dan moet je ook je publiek aanvoelen. Vinden ze dit grappig? Het is waar. Vinden ze dit niet grappig? Het is waar, maar ik denk wel dat je als soort van, ja, comedian, bedoel, ik heb het nooit gedaan. Ik heb nooit stand-up gedaan, maar ik heb wel vrienden die het doen. Ik was laatst nog bij Marie Koet. Die de climate warming avond had. Mm-hmm. Van een avond met Roel Heertje en Pepijn Schoneveld. Over klimaat. Mm-hmm. En die daar dus grappen maakte over klimaat. En Marie die heeft ook voor De Speld ooit gewerkt. Heeft de stage gelopen en ervoor geschreven. Maar die is nu dus wel echt een soort van komiek. En dan merk je ook wel dat het is een ander beest. Ja. Yeah. Dat is echt dat iets anders dan het schrijven van satire. Satire schrijven voor De Speld is toch gewoon... Ja, je hebt nieuws en je maakt daar een korte grap over in geschreven woord. Maar ja, zo'n komiek. Zo Teun van der Elzen heet hij, geloof ik. Die zei, ik heb nog 6 minuten. En toen ging hij een verhaal vertellen over dat hij bij de blokker was. En dat zijn waterkoker niet werd gewisseld of geruild. En... Ja, ik dacht, ja, god, zo die opbouw, zo'n heel verhaal. Gewoon, ja, dat is iets anders. Toch anders dan een artikel bij De Speld, ja. Kun je, denk je... Ik bedoel, je bent er goed in. Mm-hmm. Dan anders zou je niet bij De Speld werken, denk ik. En anders zou je ook niet een boek schrijven wat morgen verschijnt. Kun je leren een goede grap te maken? Er zijn wat regels en methodes die je kunt volgen, ja. Geef er eens heen, geef eens een tip. Ja, nou ja, de omkering dus. Hè? Of de uitvergroting. Je kan een situatie tot in het extreme doortrekken. Je kan twee schijnbare zaken die weinig met elkaar... Ja, je kan twee dingen die niet met elkaar lijken samen te hangen... juist wel bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dat zijn van die... Ja, van die trucjes, als het ware, om bijvoorbeeld een goede satirische kop te maken. Maar ik denk wel dat, zeg maar, je kan al die regels kennen en dan nog zeg maar, is er wel iets wat gewoon die grap, die lach, die komt wel of niet. En, ja. En je voelt hem als hij er is. En ja, of die bij jou nou vanuit een duistere plek komt of vanuit een hele lichte plek, kan natuurlijk ook. Zo werkt het voor mij. Maar die lach is gewoon onmiskenbaar. En ja, hoe je dat bereikt is toch een bepaald soort vonk. Mm. En kun je dat leren? Ja, ik denk wel dat als je daar wat meer, als je er vaker mee bezig bent en mee denkt en ook voelt hoe dingen werken of zo. Mm. En misschien een rampzalige portie leed meemaakt. Maar dat wens ik niemand toe. Maar het zou kunnen dat dat helpt. Jou helpt het in ieder geval. Bij mij heeft het geholpen. Bedankt, ma, dan toch op die manier. Tja. Ja. Zoiets, ja. Kun je ook te ver gaan met humor, wat jou betreft? Zeker, ja. Ja. Dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, want je hebt dus allerlei methodes, maar je kunt er ook fouten in maken. Zeker, ja. De context is heel belangrijk. Als ik bij jou in één keer met dat woord, met die ziekte scheld... Mm-hmm. Dat vind jij niet leuk en dan vind ik het niet leuk. Ja, werkt het zo? Ja, voor mij wel, ja. Maar natuurlijk is het wel zo dat... Kijk, bij de Speld heb ik ook wel eens dingen geschreven die mensen gewoon niet grappig vinden of aanstootgevend of niet leuk. Mm-hmm. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, je hebt mensen die zeggen, nou, je moet altijd overal grappen over kunnen maken. Ja. En dan denk ik altijd van, ja, oké, ga maar doen bij een begrafenis. Of, ja, ik herinner mij Joep van het Hek die ooit bij De Wereld Draait Door zat. En volgens mij ging het toen over grappen maken over homo's en welke woorden hij daarbij gebruikt. En hij zei, ik mag alles zeggen. En alles is grappig als je het maar goed inpakt. Ja. Kijk, hij mag alles zeggen. En alles kan misschien grappig worden als je... ik ben niet degene die zegt of dat mag of niet. Dus in die zin heeft hij wel gelijk. Maar hoe jij het net vroeg, denk ik van ja, dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, context blijft belangrijk. En als goede komiek... kun je er wel een andere context aan geven. Maar ik bedoel, het gesprek tussen hem en bijvoorbeeld Nicolas Vul, die toen die film maakte, dat was Pisnicht, de movie, over ja. Inderdaad schelden met termen als Pisnicht. Ja, volgens mij, dat was... Het voelt ook alsof daar dan een soort verwarring in zit. Zeg maar, Joep die denkt, ja, ik mag alles zeggen. En ik denk, ja... Moet je alles zeggen? Ja, het is een bepaalde vorm van beleefdheid. Komt toch weer terug van... moet je altijd je mening ventileren? Moet je alles wel willen zeggen? Ja, misschien, ja. Dat is mooi. Je moet niet altijd alles zeggen. Maar ik zou ook hypocriet zijn. Ik bedoel, kijk... het is altijd wel een soort... voor mij is het in ieder geval... kijk, als ik iets zeg en het bevalt mensen niet... dan trek ik me dat aan. Of dan denk ik daar in ieder geval goed over na. Nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen anders. Dit klinkt als een heel diplomatiek antwoord. Mm-hmm. Wat ik probeer te zeggen is dat Guido Weijers wat vaker zijn mond moet houden. En dat is dan weer best een sterke mening, Jan. Zeker, ja. Ja. Ja, nee, maar ja, ik vind... Ja, god, ja. Ik bedoel, ik wil ook niet flauw. Concluderend, jij zegt niet alles omdat je vindt dat je alles kunt zeggen. Mm-hmm. Voor jou is dat een overweging als schrijver. Ja, als humoristisch schrijver. Ja. Zullen we naar muziek gaan? Je hebt nog meer muziek meegenomen, anders kunnen we überhaupt die hele plaat niet meer draaien. Okay, dan. Voices van Joshua Ray Walker. Oké. Okay. Waarom die? Ik was naar zijn optreden. Hij was, het is een grote Texaanse man die zeg maar de gitaar die is klein in zijn handen. Hij trad op in Amsterdam, een vriend van me. Nam last minute mee. Ik had nog nooit van die man gehoord. Maar hij zat daar en hij vertelde verhalen over zijn leven in Texas. Een soort van hele melancholische blik op de wereld. Van ja, waarom zijn de dingen zoals ze zijn? En hij zong daar dan liederen over. En het was zeg maar, ik voelde gewoon van, oh ja, als je zo iemand kunt voelen hoe iemand is, dan kom je dichterbij iemand. En dat is ook waarom het de moeite waard is om soms toch gewoon verhalen te vertellen en dingen te zeggen. En, ja. En dat deed hij heel goed. Ja. Laten we luisteren. I stare at my car. I put this truck in neutral, let it roll into the lake. First I'll finish off this bottle so it looks like a mistake. Voices van Joshua Ray Walker hoorde hier op NPO Radio 1. Ik praat nog steeds met Jan van Tienen en we zijn al bijna klaar, Jan. Maar morgen komt je boek uit. Ja. Heb je er zin in? Heel veel zin, ja. Ik ben benieuwd of mensen ook lachen om de dingen waar ik nog steeds om giechel was. Ja, toch steeds om giechel als je ze voorleest dan. Ja. Dus, ja. Vind je het ook spannend eigenlijk? Ja, een beetje, ja. Je hoopt toch dat het wat doet, als het ware. Maar vooral of mensen het waarderen. Massatoerisme naar het eiland Hompelvoet. Alsjeblieft niet. Nee. Maar als ze gaan... Maar het verlangen dat moet er zijn na het lezen, toch? Het verlangen kan niet groot genoeg zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Ik wil je bedanken voor je openheid en het fijne gesprek. Dus, jij ook bedankt. Ja, en fijn dat je zo laat of vroeg... Ja, ik weet nooit wat het is eigenlijk 2 uur s'nachts, 3 uur s'nachts... voor ons op wilde staan of op wilde blijven. Ik begin nu pas. Ja, en nu nog met de auto naar huis en dan lekker slapen. Okay. Heel erg bedankt, Jan. We hadden het dit uur over humor en je nieuwe boek... De Verworvenheden, of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland hompelvoet te zijn. En je blijft lachen om die titel, dat vind ik mooi. Vanaf morgen ligt het overal in de boekwinkels. En dan gaan wij zo door hier in de nacht van BNN Vara na het nieuws van 3 uur. Tot dan. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er komen strenge Europese regels over online politieke advertenties. Het is de bedoeling dat dit soort advertenties een duidelijk label krijgen, en het moet makkelijker worden om op te vragen wie de geldschieters achter campagnes zijn en hoeveel ervoor is betaald. Daarnaast moet er een openbare database komen waarin alle politieke advertenties 7 jaar worden bewaard. En om buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan, wordt het verboden om vanuit niet-EU-landen politieke advertenties te plaatsen in de aanloop naar verkiezingen. Burgemeester Scholtze van de Brabantse gemeente Drimmelen is gisteren bijna aangereden en bedreigd. Toen Scholtze van het gemeentehuis naar zijn auto liep, probeerde een 76-jarige man hem aan te rijden. Scholtze kon net op tijd wegspringen. Ook bedreigde en beledigde de man de burgemeester, verwijzend naar zijn geaardheid. De man is opgepakt. Het is niet voor het eerst dat Scholtze te maken krijgt met geweld. Afgelopen juni kreeg hij een stoeptegel door de ruit van zijn nieuwe woning gegooid, waar hij net 3 dagen met zijn man woonde. Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen Oekraïne en Moldavië beginnen met onderhandelen over het lidmaatschap van de Europese Unie. In een advies van de Commissie staat dat Oekraïne en Moldavië genoeg vooruitgang hebben geboekt met het huiswerk dat ze vorig jaar van Brussel kregen. Wel moeten de landen aan extra voorwaarden voldoen. Zo moet Oekraïne meer werk maken van corruptiebestrijding en de bescherming van minderheden. Zakenman en miljardair Hans Melchers is overleden. Met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard euro was hij een van de rijkste Nederlanders. Melchers verdiende veel met zijn chemiebedrijf, dat in opspraak is geraakt omdat het grondstoffen voor gifgas aan Irak zou hebben geleverd. Hans Melchers was 85 jaar. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Komende dag is er een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Nog steeds is het dinsdag 7 november. Dat gaat voorlopig ook nog niet veranderen. En je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. We hebben het deze hele nacht over humor. Zometeen hoor je een klein stukje cabaret van comedietalenten Erik Boddeus. En gaat verslaggever Olivier Sleebos op zoek naar de manier om een succesvol cabaretier te worden. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Maar natuurlijk wil ik ook met jou in gesprek. Dat is nog vaak eigenlijk het allerbelangrijkste. Want ik ben benieuwd naar jouw mening. Luister je, dan kun je meepraten via de volgende stelling. Je mag overal grappen over maken. Dat is de stelling. Je mag overal grappen over maken. Geen grenzen, overal dus. Laat het me maar weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of bel even naar 0800-1121. Ik zeg het nog één keer. Je mag overal grappen over maken. Laat me weten of je het daarmee eens bent. I'm not afraid to Scheurende gitaar hier op NPO Radio 1. Mr. Ride on Time van Alexis Evans, hoorde je. Ik vroeg je net via de volgende stelling. Je mag overal grappen over maken om daarop te reageren via de gratis NPO Radio 1-app. Of je kunt even bellen naar 0800-1121. Zo zegt Mirjam in de NPO Radio 1-app. Ja, je weet dat het satire was, dan mag je alles zeggen hoor. Fred zegt, ja vind ik wel, mensen zijn te gevoelig geworden. Een grap moet kunnen. En Britt, nee, absoluut niet. Het lijkt wel alsof mensen vergeten dat anderen gevoel hebben. Ik vind echt niet alles leuk. Nou ja, dat is ook wel een beetje wat Jan van Tienen net zei in dat gesprek. Ik vind het wel een leuke stelling. Je mag overal grappen over maken. Blijf het maar gewoon appen via die Radio 1-app of bel anders even naar 0800-1121. Gaan wij ondertussen even naar een reportage. De nacht van BNN VARA. Jan van Poppel. Ja, want we hebben het deze hele nacht al over humor. Hè? Voor de meeste mensen is het maken van grappen een bijzaak. Maar voor een klein groepje, nou ja, Jan van Tienen was er onderdeel van, is het hun werk? Ben je grappig genoeg, dan staat het publiek rijen dik voor het theater. Of abonneren ze zich bijvoorbeeld op De Speld. En onze verslaggever Olivier Slebos, die zag dat theater wel zitten. En die ging op onderzoek uit. En met de hoofdvraag, hoe word je nou een goede cabaretier? Goedenavond mensen. Hartelijk welkom bij Creatief met Keur. De verbondslag van ons simplistisch verbond zal wapperen bij het minste zuchtje ook maar. Geld voor een kaartje! Ik zit daar in die zaal. Dat humor is van alle tijden. Maar misschien wel de bekendste vorm van humor is cabaret. Hey, ik was dus laatst in een gehandicaptenkleedkamer. Jaarlijks trekken cabaretiers meer dan 2 miljoen bezoekers. Mensen die op zoek zijn naar een avondje lachen. Tientallen cabaretiers staan wekelijks op het podium met het idee dat mensen hun verhaal willen horen. Maar wat betekent het nu om cabaretier te zijn? En hoe moeilijk is het om een goed verhaal op het podium te vertellen? Ik sprak Donnie Ronnie, vroeger bekend als Stefano Keizer. Ik ga er even bij staan. Dit vindt men altijd heel vervelend als ik iets onvoorspelbaars doe. Ik zeg juist, ik ben de enige eerlijke BN. Hoe ziet hij cabaret? Wat betekent het om een cabaretier te zijn? Kijk, de meeste mannen, als ze zich oraal proberen te bevredigen, dan gaan ze zo helemaal voor overhangen. Kijk, de truc is om zeg maar jezelf naar achteren te laten vallen. Wat fijn dat ik je even mag spreken. Geen probleem. Vind jij jezelf een cabaretier? Nou, ik vind mezelf niet per se een cabaretier, maar ik noem mezelf wel graag een cabaretier, want dan kan ik veel meer kaarten verkopen. Als jij moet zeggen, wat is dan cabaret? In Nederland is het echt wat mij betreft de vervanging van de kerk. Dus het is een plek waar we kunnen lachen om onze zorgen even te kunnen vergeten. Dus het is een podiumkunst waarbij het gaat over humor, maar ook over vervoering. Donnie vertelt mij over zijn doel bij een voorstelling. Wat moet het publiek nu meenemen van zijn verhaal? Ja, ik zelf ben wel van mening dat juist in cabaret heel goed een boodschap te verpakken is. Dus als mensen het alleen maar leuk hebben gevonden wat ze hebben gezien, dan heb ik mijn taak niet helemaal volbracht. Het is wel heel belangrijk dat mensen het leuk vinden, maar ik vind ook belangrijk dat ze wel met iets achterblijven. Zeker nu het wat slecht met de wereld gaat, is het zonde om alleen maar humor om de humor op het podium te brengen, als je het mij vraagt. Is er een voorstelling geweest, misschien niet een van jezelf, maar die je hebt gezien waarop je zegt, nou, dit is een soort voorbeeld voor mij geweest? Ja, dat is al heel lang geleden, lang voor jouw tijd. Maar toen ik tiener was, toen speelde er nog een theatergroep die heet Alex Delectriek. Gelukzaligheid, hemelse gelukzaligheid. Die maakte voorstellingen die heel erg onder de huid gingen zitten en toch ook wel grappig waren. Ik denk degene die nu nog het meest in de buurt komt is Micha Wertheim. Na dit opwarmgesprek stelde ik de vraag waar ik eigenlijk voor kwam. Hoe begin je met cabaret? Is er een antwoord op te geven? Ik denk dat een hele goede eerste stap als cabaretier is om gepest te worden op school. Ja, dat is denk ik een hele goede voedingsbodem voor humor. Hoe meer je eigenlijk hebt afgezien en hoe meer je zelf in staat bent om daar weer de humor van in te zien, hoe grappiger je wordt. Ik moet afzien en gepest worden. Yo. Hallo. Willen jullie mij even beledigen? En dan bel je je vrienden. Daar heb je echt niet over nagedacht, hè? Ja, je komt uit Groningen. Fucking zielig. Je bent zo dom dat je met de fiets valt en je elleboog breekt. Je werkt in Hilversum. Iedereen die je kent in Hilversum wilde eigenlijk alleen maar weg. Het mag best wat harder zijn, hoor. Ja, maar nu moet ik echt graven. Dit voelt voor mij kutter dan... Dat kan echt in scène moeten zetten. Kijk, Olivier is niet echt kut, maar het is gewoon meer de sfeer die hij meebrengt. Wat ik zo kut vind aan Olivier is dat hij me altijd een onveilig gevoel geeft. Of dat voortkomt uit een soort onzekerheid over hoe hij eruit ziet. Maar sowieso dat hele cabaretgedoe van Olivier. Ik heb geprobeerd me te laten pesten. Ja, dan komt eigenlijk de belangrijkste stap, want dan is het zaak om stevig in je schoenen te blijven staan. Dus wanneer iemand iets lulligs tegen je zegt, als je dan snel genoeg bent om iets slims terug te zeggen, ja, dan heb je jezelf eigenlijk heel goed voorbereid op het podium. Ja, ik denk dat als je in je eentje op het podium gaat staan en grappen gaat vertellen, dan moet je er echt wel voor zorgen dat je voor niks meer bang bent. Want zodra je bang bent, dan ruikt het publiek dat. Om dit doel te bereiken ben ik afgereisd naar het kloppende hart van cabaret in Nederland. Doemler, Amsterdam. Het stamcafé van Comedy Train. De club waar de helft van de cabaretiers in Nederland groot is geworden. Ik ben heel erg benieuwd naar wat mensen nou verwachten van stand-up comedy. Grof vind ik grappig. Ja, mag ook zelfs wel een beetje over het randje zijn, hoor. En niet per se dat er echt een verhaal achter zit. Ik vind dingen die wel een beetje controversieel zijn altijd wel leuk. Als er echt een verhaal is met een hele grappige clue. Maar het hoeft niet voor mij de hele tijd constant snelle jokes te zijn. Hier sprak ik met Howard. Hij is al jaren cabaretier en ervaren lid van Comedy Train. Wat vind jij nou een goed verhaal? Als het achter je navel vandaan komt. Als er er moet een noodzaak zijn om het te vertellen. En dat kan ook bullshit zijn, hè? Ik zat net bijvoorbeeld in de trein en toen zag ik een vrouw in haar mail zoeken naar een mailtje over het adopteren van een kerstboom. Vond ik heel grappig. Is dat al dan genoeg? Ja, dat is genoeg. En dan kun je, wat je dan kan doen is mindmappen bij wijze van spreken. Je schrijft dat op in het midden. En dan ga je lijntjes trekken van waar appelleert het aan? Waar heeft het mee te maken? Er zit adoptie in, er zit kerst in. Hoe merk jij nou bij jezelf, dit hier zit iets voor mij. Ik voel noodzaak. Er zijn verschillende. Het kunnen verschillende emoties of redenen of energieën zijn. Hè? De ene keer is het woede, de andere keer is het verbazing. Wordt het ook altijd persoonlijk? Het is altijd persoonlijk. Soms lijkt het niet persoonlijk, maar het is altijd persoonlijk. Hoe word je cabaretier? Door het te gaan doen. Dus je kan het heel lang voor jezelf uitstellen en bedenken van ik zou dit willen doen, ik zou dat willen doen. Maar de eerste keer moet je gaan en dan begint het. De eerste keer fout gaat of de eerste 10 keer, dan is dat oké. Dat is alleen maar de bedoeling. Want je wordt niet beter van goede optredens. We geven de David applaus. Hier is Howard Komproe. Als je deze niet haat, mag je kiezen tussen tamboerijn of triangel. En dan mag je zonder auditie naar Josti Band. Ik sta alweer een stuk steviger in mijn schoenen. Cabaretier word je door het te doen. We gaan terug naar Donnie voor de volgende stap. Stap 3 is gewoon er lol in hebben. Je moet op het podium een verhaal vertellen waar je publiek aansluiting bij kan vinden. Waar ze zich in herkennen en zij moeten jouw lol voelen. Schrijven dan maar en plezier hebben. Ja, en ook niet te veel nadenken. Gewoon over 10 minuten dat podium op. En je ziet wel wat er gebeurt, joh. Ja, wat is een slechte ervaring? Uiteindelijk, hoe meer je op je bek gaat, hoe grappiger het voor het publiek is. Hoe vervelender ik het vind op het podium, hoe slechter ik me voel, hoe meer mensen aan het genieten zijn. Dus ik zou niet, als ik jou was, het comfort op gaan zoeken. Als je deze heilige stappen volgt, dan gaat het zeker lukken. Zet hem op, Olivier. You can do it. Uiteindelijk kan je uren nadenken over deze heilige stappen. Maar zowel Donny als Howard waren het erover eens. Om cabaretier te worden, moet je het gewoon doen. Gaat het mis, dan is dat misschien alleen maar beter. Daarom sta ik morgenavond in Toemler om hopelijk met mijn verhaal het publiek een leuke avond te bezorgen. Ja, bij deze belofte van Olivier achter de schermen wordt vervolgd. Dus dat gaat gefixt worden. Je hoort een reportage van Olivier Sleebos met ja, als vraag: hoe word je nou eigenlijk een goede cabaretier? En daarvoor gaf ik jou de stelling: je mag overal grappen over maken. Daar kwamen een hoop leuke appjes binnen in de NPO Radio 1-app. Ik pik er een paar uit. Jan, vind ik eigenlijk het beste antwoord. Hoi, ja. Duidelijk. En Noël die zegt: zolang je een flinke dosis zelfspot laat blijken, mag je wat mij betreft overal grappen over maken. En ik heb ook nog iemand aan de lijn. Dave, een hele goede nacht. Goeie nacht, morgen. Voor jou morgen? Ja, ik ben net wakker, dus ik ga nu naar mijn werk toe. Zo, wat een timing, joh. Waarom nu al? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Dus, Hoe laat ga je dan slapen, als ik vraag mag? Ik ben gisteravond om 9:30 naar bed gegaan. Oh, dan slaap je ook niet zo lang. Nee, maar ik ben ook een huis aan het verbouwen. Ik kwam op een slim idee om twee dingen tegelijk te gaan doen. Wat een drukte, joh. Maar goed, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je even soms wat humor nodig hebt om het allemaal te relativeren, of niet? Ik denk sowieso dat humor de basissteen is voor een goed leven. Want als jij alles met ernst gaat bekijken... Mm-hmm. Dan maak je de moeilijkere stappen in het leven nog moeilijker dan ze zijn. Kijk, zijn dat de woorden die ik bedoel? Ja. Kun je een voorbeeld geven? Nou, ik ben met mijn ex uit elkaar gegaan. En eigenlijk hadden we een kind mee. En daar werd... Kind mag ik helaas niet zien. Mm-hmm. En daar werd... dat is echt een impas om daarover te praten, want... Je merkt dat zodra je hoort van dat je zegt van als vader zijn, ja, ik mag mijn kind niet zien aan, dan is de partner gelijk slecht en weet ik wat niet allemaal. En ik denk als je daar ook de humor in blijft houden voor je eigen, niet in de situatie op zich, maar de humor in het algemeen, dat het leven makkelijker maakt en dat je ook de optimistische dingen in het leven kan zien daardoor. Mm. En daar ook iedere keer kracht uit haal. Want zodra je met humor een potje openbreekt, dan wordt het bespreekbaar voor mensen. Ja. En bedoel je dan grappen maken over die situatie of over hele andere dingen? Eigenlijk over alles, vind ik. Want daardoor breek je dus de impasse om er niet meer over te kunnen praten. Hm. Heel veel dingen worden tot taboe gemaakt. En als er humor of comedy voor gebruikt wordt, dan maak je dingen bespreekbaar. Want er moet ergens een eerste stap zijn gezet voor een situatie of een onderwerp open te beginnen, zeg maar. En als je daar geen normale woorden voor durft te gebruiken, kan je met een grap of met een opbouw van een grap daarvan, maak je een taboe geen taboe meer. Ja, ben jij daar goed in, Dave? Om dat te doen? Ja, ik ben denk ik ook omdat ik half gasoptimist ben, dat het leven ook een stuk makkelijker maakt. Hm. Ja, het lijkt me wel moeilijk om zeg maar de humor in te zien van zo'n situatie waar jij dan in zit. Ja, het is moeilijk, maar ik heb zoiets van, hè, ik zeg altijd tegen mezelf, goh, ze zijn altijd zo boos op mij, maar ja, ze hebben 9 maanden met de kleine rondgelopen en dan lijkt hij op papa. Dus dan zie ik dan weer de humor van. En dat ze zoiets hebben van, die krijg ik hem nooit meer te zien. Nee, maar hij lijkt wel de hele dag op mij. Ja, maar je mag hem niet meer zien. Nee, maar dat komt wel. Oh, dat komt nog. Oké. Okay. Ja, nou, maar dat vind ik een optimistische blik op het leven, Dave. Ja, en ik denk dat met alle situaties zo hoort te zijn. Ja. Maar maak je dan ook grappen met collega's en zo? Dat vinden ze allemaal prima. Overal van alles en nog wat? Ja, over alles. Echt alles. En soms valt het goed, soms valt het slecht. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat als je overal grappen over maakt, dat mensen soms tegen je zeggen van, nou, Dave, doe maar even rustig. Ja, je merkt dat er mensen zijn die dat niet kunnen waarderen. Ja. Maar daardoor heb je wel zoiets dat je weet van, nou, de volgende keer ben je daar iets subtieler mee. Ja, precies. Dan hou je er gewoon de volgende keer rekening mee. Ja, maar dan weet je, dan ga je ook mensen zijn grenzen opzoeken en dan leer je ze ook beter kennen, ben ik van mening. Mm-hmm. Nou, ik vind het een hartstikke goede mening, Dave. En goed geformuleerd en uitgelegd ook. Dank je. Ja, superduidelijk. Waar ga je vandaag heen met de vrachtwagen? Ik ga dadelijk in Lier op laden. Lier op? Ja, dat ligt in de buurt bij Helmond. Kijk, prachtig. En vanuit daar ga ik België in. Nou, internationale tour vandaag. Ja, een klein stukje maar. Oké, en hoe laat ben je dan weer klaar? Meestal rond een uur of zes vanavond, zoiets. Ja, nu ik je toch aan de lijn heb, Dave. Heb jij nog een typische trucker-grap? Typische truckersgrap? Nee, wij... Jullie zijn eigenlijk hele serieuze mensen. Nee, chauffeurs maken eigenlijk heel veel grappen. Echt gepast en ongepast. We zijn, denk ik, dat ook wel heel erg lomp. Okay. Nou, dan doen we geen lompe grap op Radio 1. Mocht je er nou nog één bedenken, laat maar even weten via de app, yes? Yes, doe ik. Oké, okay, fijne rit, hè? Yo, dankjewel. Doei. De nacht van BNNVARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, wat is de zin van humor? Madeleine Strik deed er jarenlang onderzoek naar en komt nu met het boek Humor is een van de vier pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten. Ze is psycholoog en de onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en ze vertelt erover bij Het Oog op Morgen. Wat is humor en heeft het zin? Madeleine Strik deed er jarenlang onderzoek naar en komt nu met het boek Humor is een van de vier pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten. Ze is psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond, Madeleine Strik. Goedenavond. Nou, komt u maar door. U heeft er onderzoek naar gedaan. Wat is de beste grap van de wereld? Ja, die staat in het boek. Ik kan hem voorlezen, maar het is eigenlijk niet eens zo'n hele grappige grap. Er is wel onderzoek naar gedaan, inderdaad. En uit al die dat hele uitgebreide onderzoek waarin duizenden grappen werden ingestuurd naar een Britse onderzoeker, die heeft uiteindelijk de beste grap eruit gekozen. En wat was het? Het ging over... het lastig, hè? Het gaat over twee mannen die in het bos zijn en op een gegeven moment valt er eentje neer. De ander schrikt daarvan, belt het ziekenhuis van... er is iemand neergevallen, wat moet ik doen? Nou, zegt die persoon aan de andere kant van de lijn... laten we allereerst even inderdaad vaststellen dat deze persoon overleden is. Oké, zegt die ander, dus het is even stil. En dan hoor je een heel hard schot. En dan komt die persoon terug aan de telefoon. Ja, oké, en wat nu? En dat vonden mensen de beste grap van de wereld. De allerbeste grap van de wereld. Wat ook wel weer laat zien hoe moeilijk het eigenlijk is om te voorspellen wat mensen echt grappig vinden. Ja, want wat zegt dit eigenlijk over humor of over wat wij grappig vinden? Voor mij zegt het dat humor vaak in de spontane humor vaak beter werkt. En dat die kant-en-klare grapjes lang niet altijd het leukste zijn. Sommige mensen houden er heel erg van. Maar er zijn eigenlijk ook heel veel mensen die helemaal niet van moppen houden. En die het veel leuker vinden als mensen spontaan in een gesprek iets relevants ad rems kunnen zeggen. Wat ook... meteen iets sfeer geeft en in plaats van zo'n ingeblikt grapje. Ja, nou wordt dit ongetwijfeld heel vaak aan u gevraagd. Bent u zelf grappig? Ik ben niet iemand die vaak grappen maakt. En daarom dacht ik ook altijd vroeger dat ik geen gevoel voor humor had. Maar sinds ik onderzoek doe naar humor weet ik dat het eigenlijk wel zo is. Want de wetenschap zegt dat humor niet alleen gaat om het kunnen grappen maken, maar ook om het kunnen relativeren en het ook het kunnen begrijpen van grappen. Dus ik ben daar wel heel erg goed in. Dus ik zou toch zeggen dat ik een gevoel voor humor heb. En waarom bent u het gaan onderzoeken? Want u zegt, ik dacht vroeger niet dat ik zelf nou per se een hoogontwikkeld gevoel van humor had. En u bent toch in dat onderzoeksterrein verzeild geraakt. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik denk dat dat echt uit mijn kindertijd al komt. Bij ons in de familie was humor heel erg belangrijk. Dus ik had altijd het gevoel dat de ooms en tantes... Die het meest grappig waren, ook het meest creatief waren. Het meest artistiek. En ik wilde dat eigenlijk ook wel heel graag zijn. En ik was best wel een studiebol en best wel serieus. Dat trok mijn interesse. En het was ook zo dat het wel meer een mannending was in onze familie. Mijn vader is heel grappig. En er was op een of andere manier ook het idee van, ja, de mannen in onze familie, dat zijn dan de grappenmakers. En de vrouwen, dat zijn dan meer de serieuze rotsen in de branding. En dat heeft mij altijd ook wel een beetje dwars gezeten, denk ik. U dacht, ik ga er verandering in brengen. Ja. Dat hoor je trouwens wel vaker, hè? Dat humor een mannending is. En mannen zijn de grappenmakers en vrouwen lachen om de grapjes van mannen. Ja. Is dat ook zo? Ja, mannen zijn inderdaad vaker de grappenmakers. En vrouwen zijn vaker degene die erom lachen. Maar dat is, hoeft niet zo te zijn. Het is niet een aangeboren verschil. Het is een cultureel verschil. Het is een rollenpatroon dat mannen vaker initiatief nemen, veel aanweziger zijn in de gezelschap, meer dominantie tonen. En dat vrouwen in het algemeen juist wat socialer, meegaander, meer de ontvangende partij zijn. Wat niet wil zeggen dat vrouwen geen gevoel voor humor hebben dus. Ze zijn juist heel goed ook wel in het vertellen juist van grappige anekdotes over zichzelf die heel spontaan zijn, waarmee ze ook contact maken met anderen. Er zijn natuurlijk een hele hoop ontzettend grappige vrouwen. Maar dat wil niet per se zeggen dat het echt gaat om het podium pakken en een performance van, ik ga nu even een grap vertellen en iedereen gaat om mij lachen. Ja, want als u humor zou moeten definiëren, wat is daar nou een heel precieze wetenschappelijke definitie van? De huidige definitie die in de psychologie wordt gebruikt is dat het een goedaardige schending is. Mm-hmm. Dus je doorbreekt eigenlijk altijd regels van de logica of gedragsnormen of verwachtingen. En dat is, dat doe je op een manier die goedaardig is. Dus die speels en prettig en leuk is. Als die twee dingen samengaan, dus een bedreiging eigenlijk van de regels, tegelijkertijd een gevoel van goedaardigheid, dan wordt er humor ervaren. En het moet goedaardig zijn, zegt u. Want er bestaat natuurlijk ook vilijne humor of gemene humor. Ja. Of sarcastische, neerbuigende humor. Dat bestaat ook allemaal. Zeker. Is dat dan niet grappig? Dat is vaak voor degene die de grap maakt wel grappig. Dus die zal het ook als humor bestempelen. En degene die ernaar luistert, niet altijd. Wij als onderzoekers noemen het dan toch humor, omdat de maker het humor vindt. Maar het is zeker waar dat die goedaardigheid lang niet altijd wordt ervaren. En de laatste jaren zie je dat heel vaak. Er zijn ook heel veel discussies over humor, wat wel en niet kan. Mensen hebben het gevoel ook dat die grenzen continu veranderen. Mensen gevoeliger worden. En daarin zie je dus heel duidelijk dat humor ook de grenzen opzoekt. En dat we het lang niet ook met elkaar eens zijn over wat dan eigenlijk wel en niet kan. En is dat zo, u zegt, mensen hebben het gevoel dat het steeds sneller verandert en dat er steeds minder kan. Ja. Is dat ook zo dat op het gebied van waar je grappen over mag maken, dat steeds beperkter wordt? Of is dat een idee wat niet ergens op gebaseerd is? Ik denk dat het wel meevalt. En ik hoor dat ook bijvoorbeeld van collega's die cabaretiers onderzoeken. Die zeggen eigenlijk, cabaretiers worden er helemaal niet milder op. De grappen worden zelfs best al hard. En dat is misschien ook juist een tegenreactie tegen dat politiek correcte, wat veel mensen nu vervelend vinden. Mm-hmm. Ook in besloten groepen, dus in besloten appgroepjes, op feestjes, kunnen mensen nog heel hard naar elkaar uithalen. Ik denk dat in het publieke domein we wel voorzichtiger worden, omdat we een diverse samenleving hebben en veel gevoeligheden zijn. Daar staat tegenover dat we op dit moment ook weer grappen kunnen maken over dingen waar we vroeger geen grappen over konden Zoals, maken. Zoals bijvoorbeeld? Nou, in de jaren 60 konden er echt rellen ontstaan als er grappen over de katholieke kerk werden gemaakt, bijvoorbeeld. Nou, dat zien we eigenlijk nu haast niet meer. Ja. Ja, dus het verschuift ook de normen waar je om mag lachen. Ja. Nou, noemt u uw boek, hè? Humor is een van de vier pijlers onder het universum. Waarom is het zo belangrijk? Het is een hele belangrijke sociale eigenschap. Als je het niet hebt, als je het niet zou hebben, dan zou je in heel veel sociale situaties niet goed kunnen redden. Dan zou je bijvoorbeeld op feestjes, wanneer iedereen anekdotes met elkaar uitwisselt, zou jij de enige zijn die niet mee kan lachen en die buiten de groep staat. Dus in sociaal opzicht is het belangrijk, maar ook, en dat hebben we nu de afgelopen tijd heel erg gezien in de coronacrisis, het is belangrijk om humor te hebben om tegenslagen te kunnen relativeren. Dus in crisistijd, met name, komt de kracht van humor sterk naar voren, want dan moet je echt problemen die er zijn op een andere manier kunnen bekijken en de humor ervan kunnen inzien om daar ook mentaal in balans te blijven. En zijn er mensen die geen gevoel voor humor hebben of die totaal humorloos zijn? Bestaat dat? Niet, nee. Dat wordt wel eens gezegd inderdaad over mensen. Ze zijn humorloos. Maar ze zijn er eigenlijk niet. Het is een zeer grote uitzondering. Als er iets aan de hand is met humor, dan is het meestal dat mensen een zware depressie hebben. Dan kun je tijdelijk een minder gevoel voor humor hebben. En dat vinden de mensen die dat ervaren ook heel erg. Als dat gebeurt. Maar over het algemeen, dus ook mensen van wie je denkt, nou ja, dat is een zure die nooit lacht, die heeft wel gevoel voor humor. Ja, als mensen zeggen die persoon is humorloos, dan bedoelen ze meestal diegene vindt mijn grapjes niet leuk. Ja, dat komt natuurlijk wel wat vaker voor. Ja. Nou, staat bijvoorbeeld iemand als premier Rutte bekend als heel joviaal, maakt ook grapjes, soms ook wel een beetje gemene grapjes, maar probeert het ook wel altijd een beetje leuk te houden. Ja. Is dat belangrijk voor een leider, of bij het tonen van leiderschap, dat je dat met een kwinkslag doet? Ja, in heel veel opzichten, ook weer het sociale, het kunnen contact leggen, een sfeer kunnen geven, kunnen onderhandelen, maar bij Rutte geeft het op dit moment bijvoorbeeld ook in de coronacrisis. Het feit dat hij wat lichter en wat luchtiger erin staat, geeft ook het gevoel dat hij erboven staat. Dat hij de situatie in de hand heeft, dat hij controle heeft, dat hij het aan kan. En wat hij van de week deed bij die persconferentie, hij blijft heel serieus. Dat is ook belangrijk omdat hij de ernst van de situatie steeds wil benadrukken tijdens persconferenties. Maar hij benoemde toch aan het einde even Tante Sjaan en Oom Han. Ja, met elkaar zitten te flikvlooien op feestjes. Ja, en dat gaf direct, dat was grappig. Hè, dat gaf direct een heel helder beeld van, oh ja, dat kan wel eens gebeuren op feestjes. En we hebben allemaal een borrel te veel op. En we begonnen met beste bedoelingen. En aan het eind zitten we bij elkaar op schoot. En dat. Daar heeft iedereen het dan over. Dat wordt gedeeld op Twitter. En zo zie je ook wat de kracht van humor kan zijn in zo'n in de communicatie eigenlijk. Ja. Nou, we hadden het net al over humor die ongepast is of die eigenlijk niet kan, grappen die niet kunnen. We denken dan natuurlijk allemaal gelijk aan Johan Derksen die een grap had over aquatie, maar lang niet iedereen vond dat grappig. Ja. En dat gaat natuurlijk ook over de vraag wie bepaalt dat? Hè? Wie bepaalt of humor ongepast is? Wie heeft daar de macht in? Ja. Valt dat aan te wijzen, wie dat bepaalt? Ja, dat in dit geval bepaalt iedereen dat voor zichzelf. Het publiek kan daar een eigen mening over hebben. Iedereen kan er een eigen mening over hebben. Ik denk in dit geval, er is één belangrijke comedyregel. En dat is dat grappen naar boven moeten schoppen en niet naar beneden. En in dit geval, ik denk dat veel mensen dat opvatten als een trap naar beneden. Want er is een groep mensen die aangeeft dat ze zich gediscrimineerd voelen, een minderheid. En vervolgens worden daar grappen over gemaakt. En dat vinden mensen niet kies. Ja, nou hartelijk dank, Madeleine Strik. Het boek Humor is een van de vier pijlers van het universum. Ligt vanaf overmorgen in de winkels. Yeah. ook ouderwet, zo'n lekkere fade-out. Ain't That Funny van Jennifer Lopez hoorde hier op NPO Radio 1. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, het stikt in Nederland van het comedy-talent. Erik Bodeus is er daar één van. Hij won afgelopen jaar de Comedy Talent Award en toert nu door heel Nederland. En hij schreef speciaal voor ons hier in de nacht van BNN VARA een stukje cabaret. Ik vond midden in de nacht op de straat voor mijn huis een portemonnee. Hij lag midden op de weg alsof hij daar expres was neergelegd. Ik pak de portemonnee op en kijk de straat in of ik misschien de eigenaar kon vinden. Afgaande op de kleur en vorm van de portemonnee vermoedelijk een vrouw. Maar zoals het wel vaker gaat als ik 's nachts op zoek ben naar een vrouw, ik vind er geen één. Ik besluit de verantwoordelijkheid te aanvaarden en het roze ding mee naar binnen te nemen. Aan de eettafel begint het onderzoek. Een ID-kaart levert meteen een naam op. Met een snelle zoektocht op internet vind ik een aantal profielen. Vanwege het lidmaatschapspasje van een duikvereniging lijkt het profiel met een onderwaterprofielfoto me het meest logisch. Ik probeer haar te bellen via Facebook, maar dat komt niet door omdat we geen vrienden zijn. En ook mijn berichten komen niet aan. Hoe kom ik het snelste met haar in contact? Zolang ik haar portemonnee in mijn bezit heb, zonder dat zij het weet, voel ik me een dief. Als ik mijn portemonnee kwijt ben, check ik altijd meteen op mijn telefoon of iemand mijn pinpas gebruikt heeft. Ik heb haar pinpas. Ik zou naar de snackbar kunnen gaan om een broodje kaassoufflé te kopen en daar wachten tot zij die kant op komt, omdat ze ziet dat haar pinpas daar is gebruikt. En dan kan ik hem teruggeven. Maar dan loop ik het risico dat zij de pas gaat blokkeren en dat ze denkt dat ik haar portemonnee gestolen heb. En dus bedenk ik me, en daar ben ik behoorlijk trots op, ik maak 1 cent van mijn rekening over naar haar rekening. Met de beschrijving, ik heb je portemonnee gevonden, bel me. En vervolgens mijn telefoonnummer. Terwijl ik wacht op een telefoontje, kan ik het niet laten om met de informatie uit de portemonnee en het internet verder te zoeken. Ik ontdek bij welke koffietent ze zegels spaart, waar ze werkt en dat ze recentelijk bij de Hema een tompoes heeft gekocht voor 35 euro. Mijn beeld van haar wordt steeds completer. Het duurt tot de volgende ochtend, totdat ze contact met me opneemt. Even later belt ze bij me aan en voel ik een golf van opwinding door mijn lijf gaan. Ik weet precies wie er voor de deur staat, hoe ze eruit ziet, waar ze woont en waar ze verzekerd is. Ik heb een innige band met haar opgebouwd. Ik heb eindelijk een vrouw die ik 's nachts mee naar huis heb genomen wel echt leren kennen. Ik doe de deur open en daar staat ze. Met de lelijkste bosroze bloemen die ik ooit heb gezien. En ik hou niet eens van bloemen. Ik dacht dat we elkaar beter kenden dan dit, maar blijkbaar komt de interesse maar van 1 kant. Teleurgesteld duw ik de portemonnee aan haar handen. Neem je spullen maar lekker mee. En je hoeft niet meer terug te komen, want ik wil je nooit meer zien. De volgende keer dat ik een portemonnee op straat zie, laat ik hem mooi liggen. Een bijdrage van Erik Bodeus hoorde je. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we hebben het deze nacht over humor. En voor de Nachtkraker van deze week, hè, de quizvraag waarmee je weer zo'n lekkere chocoladereep kunt winnen, moeten we ook nog een aspect belichten dat nog niet echt aan de orde is gekomen. Althans, we hebben het er heel eventjes over gehad met Jan net. Maar de gevaren van humor. Daarover gaat de vraag van deze week. En we gaan luisteren naar een radio-interview uit 1998. En let goed op. Lolbroeken en grapjassen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Dat is de overtuiging, de stellige overtuiging van de Bond tegen humor. De Bond heeft 4 leden. Zij werken op als bestrijders van het komische genre en laten daarbij geen middel ongemoeid. Ivo van Leeuwen, jij bent voorzitter van de Bond tegen humor. Wat is er gevaarlijk aan humor? Nou, humor ondermijnt sowieso de productiviteit en kan leiden tot massahysterie. En wij kunnen het weten uit eigen ervaring. Want wij zijn in een vroeg verleden ook met de humor in aanraking gekomen. Jullie persoonlijk? Wij persoonlijk. Ja. Wij verdienen er zelfs ons brood mee momenteel. Ja. Als striptekenaar en cartooniste. Ja. En wij weten dat er ook donkere kanten aan zitten die vaak over het hoofd worden gezien. Mensen denken humor is in principe om te lachen. Om te lachen. En... maar dat is helemaal niet zo leuk. Nee, ja, lachen op zich is goed. En lachen op zich is ook absoluut niet echt schadelijk. Maar als je te veel lacht, ik lach me een breuk, ik lach me de tering, ik lach me kapot. Ik lach me de ziekte. Ik lach me de ziekte. Lach echt scheef. Bijvoorbeeld, ja, je kunt het rijtje aanvullen en het is niet leuk. Bond is serieus? Bloedserieus. Jullie zijn tegen humor? Ja, het werkt verslavend en wij zijn momenteel in een soort afkickfase. Van de humor? Ja. Ja. En wij hebben af en toe regressieperiodes. Dat je lacht? Nou, lachen doe ik wel vaker, hoor. Maar dan wel echt terugvallen in elkaar opjutten met grapjes en geintjes. En dan is het hek van de dam en dan komt er niks meer uit je handen. En dan is het einde zoek. Jeroen, ook bang voor humor? Nee, ik ben niet bang voor humor. Niet meer, nee. Jij bent bang geweest? Ja, maar nu lach ik erom om humor. Ja. Ja, ik niet, want ik vind het heel gevaarlijk, maar... Ja, het is ook gevaarlijk, maar dat is ook vaak de mensen schieten in een angststuip. En het is... angst om? Angst voor de dood, angst voor het leven en dat soort dingen. Dat proberen ze dan met grapjes en moppen en dat soort dingen. Een beetje proberen ze dat op te heffen. Maar je moet een realistische kijk op het leven houden natuurlijk. Dus angst is ook van belang? Ja, je mag, angst mag. Dat je mag moet vooral geen grapjes maken om de angst weg te lachen met z'n allen en een beetje dat vluchtgedrag. Ja, wij zeggen ook wel eens, wees sceptisch en reëel. Ja, zeg ik ook wel eens, maar dat daar heb je geen humor voor nodig. Nee. Zeker op zo'n dag als vandaag, het is prachtig weer. Ja. Kijk om je heen, er is ook genoeg om te lachen. Ja, bijvoorbeeld groenten. Ja, dat klopt, ja. Groenten zijn heel fijn om, dat kun je omlachen zonder dat het gevaarlijk wordt of zonder dat je... Wat voor groente bepaalde? Nou, ik heb zelf broccoli. Dat vind ik... daar kan ik om lachen. Het gekke is met broccoli, dat is al bijna grappig. Ik denk als je 5 keer broccoli zegt, dan moet je al bijna lachen, denk ik. Nou, Dolph, ja. Ik weet niet wat jij daar nou grappig aan vindt. Ik ben een heel raar mannetje wat dat betreft. Willen jullie dit er... moet niet een verbod komen op lachen, maar wel een verbod op humor? Ja, humor. Wat moet verboden worden dan bijvoorbeeld? Humor, kijk, het is zo dat bijvoorbeeld humor is overal verkrijgbaar. Het is in kranten, tijdschriften, radioprogramma's, televisie. En ja, kijk, verbieden kun je het nooit. Maar nee. En het is wel een soort, we zijn wel voor een soort gedoogbeleid, als het dan toch per se moet. Maar dan bijvoorbeeld wel een bepaalde leeftijdsgrens. Dat je 18 jaar en boven dan, de 18. Boven de 18. En dus onder de 18 geen humor en dan boven de 18 en dan tot een bepaalde periode... Ja. Kijk, wij zijn opgegroeid met Pipo de Clown en dat soort dingen. En ja, dat is... Het sluipt er al vroeg in. Ja. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ja, begin met een grapje en... Voor je het weet wordt lachen. Ja, precies. Ja. Maar iemand als André van Duin, ik bedoel, er zijn misschien redenen, maar André van Duin, moet die verboden worden? Want dat is volgens mij iemand die toch... Nou, André van Duin hoeft niet verboden te worden. Nee. Die man heeft ook recht om te leven. Ik bedoel, tuurlijk, nee, ik bedoel ook verboden in zijn uitingen naar het grote publiek. Ik ben bang dat André van Duin sowieso niet meer te redden is. Die zit al zo lang in het genre, zou ik maar zeggen. Ik weet ook niet of bloemkolen, die tot iets anders in staat is. Bedoel, bloemkolen is een voorloper van broccoli. Ja, dat, kijk, dat begint het ook. Maar je moet het wel in de hand weten te houden. Maar bijvoorbeeld cabaret. Cabaret is het typisch Nederlands, dus cabaret om te lachen. Je moet niet gaan schelden, Dolph. Want, cabaret hou je niet van? Nee, dat is gewoon de cabaret. Ja, je kunt het gewoon niet verbieden. Dat zouden we natuurlijk wel het liefste willen. Een humorloze samenleving. Je hebt cafés in Nederland, daar wordt wel eens stand-up comedy bedreven. Dat is iemand gaat op een podium staan en die gaat dan grappen wordt maken. Platvloers de humor bedreven, alsof het niks is. Wat vind je daarvan? Nou, ik mijt het. Maar moet je mensen daar niet dan voor waarschuwen? Of dat je mensen nou, we hebben het eerder gedaan. Folderacties. En soms doen we dat ook gewoon op zaterdagmiddagen in winkelstraten. Dat we gaan folderen tegen humor. Ja, van de bond tegen of humor. Mensen in ieder geval wijzen op de gevaren van humor. Want en net als in het verkeer ook. Dat mensen, als mensen zie je wel als mensen moppen vertellen in de auto. Ja. En dan gaat heel die auto die gaat van links naar rechts. Dat is levensgevaarlijk. Dat is echt, humor in het spel, dan weet je ook een vrouw zijn natuurlijk, maar ja, dat... Die een mop vertelt. Die een mop vertelt, ja, dat is net zo erg. Mensen denken wel van als een vrouw, dat is minder grappig of zo. Maar je kunt ook als je een mop hoort, kun je hem ook... bijvoorbeeld neutraliseren door er heel snel plaatsnamen doorheen te roepen als de clue komt. Dus als iemand dan een mop vertelt, dan komt de plaats of de clue. Gauw Deventer, Groningen, Utrecht en dan hoor je de clue niet meer. Jullie werken ook met zogenaamde fnurken. Ja. Wat zijn fnurken? Fnurken, dat is eigenlijk een soort, om het fenomeen gezellige oom te neutraliseren. Als je weer eens op een verjaardag bent en iedereen die heeft er wel eens een oom die normaal geen bier drinkt en na twee glaasjes al niet meer te stoppen is. Ja. Continu bezig blijft met moppen vertellen. En die zijn dan ook oud bakken en heel oud en dezelfde als het jaar daarvoor. En die moet je fnurken? Die moet je fnurken. Hoe doe je dat? Dan zeg je bijvoorbeeld, er zitten twee glimlachen in de trein. Zegt de een tegen de ander, ben jij ook zo moe? Ja, dat is inderdaad niet leuk. Nee. En het is niet leuk bedoeld, dus is het goed. Ja, het begint met het hoogtepunt en het gaat naar het dieptepunt. Want een mop gaat altijd van het dieptepunt naar het hoogtepunt. En ja. Een fnurk is eigenlijk een negatieve mop. Dus het gaat de andere kant op. Ja. En op het moment dat je denkt, nu wordt het leuk, ja. Fnurk. Ja, dan lopen we... Ja, nee, niet lachen, ja. Alsjeblieft. Hè. Dit... Lopen Ik bedoel, als je naar het programma Moppentoppers keek, dat waren alleen maar fnurken dan. Misschien wel, maar niet met die intentie. Ja. Daar gaat het ook om. Oké, ander voorbeeld. Ron Brandsteder op tv, dan doet hij moppen. Dat is leuk bedoeld, dat zeggen jullie verbieden. Maar als je die man tegenkomt, moet je ook al om lachen. Ik niet. Nou, ik wel. Maar dat is niet leuk bedoeld. Nee, maar dan ben je een gezegend mens. Als je, Hij is een soort van fnurk van 2 meter eigenlijk. Ja, dat... Als je erover nadenkt, wat ik niet doe, maar... Ja. Dat je dat... Nou, het kan ook zijn als je iemand tegenkomt die juist heel... Wat je denkt van, oh, dan moet ik heel erg om lachen, omdat het echt grappig is. Dat je hem dan voorstelt in een parka met sandalen en in de zon. Dus dat je ook daarmee neutraliseert. Dus als je iets grappigs ziet, om het daarmee meteen het tegenovergestelde te neutraliseren. Dat is een soort van persoonlijke fnurk. Ja, persoonlijke fnurk. Als je iemand tegenkomt, dan wordt het grappig. Nou, zijn jullie allemaal cartoonisten, striptekenaar? Nou, ik ken jullie werk ook. Het is grappig. Ik lach erom, soms. Ja, het wordt minder, hoor. Ja, zeker. Bij mij wel. Maar dat is toch raar? Jullie werken toch in de humor, in de satire? Ja. Toch bond tegen de humor. Waarom? Ja. Omdat wij... kijk... Wij zijn er op een gegeven moment voor uitgekomen. Voor ons is het ook een soort coming out van, ik ben humorist. Ja. En ja, we zouden het bijvoorbeeld ook fijn vinden als jij dat ook zou doen. Dat je zou zeggen, als ik ben Dolf Jansen. Ik ben humorist. Nou, heel eerst fijn. Eerst je naam zeggen. Oh, sorry. Ik ben Dolf Jansen, ik ben humorist. Ja. Nou, dat is goed. Applaus. Ja. En nu komt het beter met mij. Ja, dat is al een nieuwe stap. Dat is echt een nieuwe stap. Als je dat durft te zetten. Je schouder, eerlijk zeggen, of niet? Ja, ik voel me een stuk vrijer nog. Kijk, ik denk, wij moeten nog 50 seconden en dan hebben we het gehad, weet je. Ja. Ja. Fijn, misschien dat ik nog even een fnurk kan vertellen. Dan. Jullie wonen in Tilburg, hè? Ja. Is dat een bewuste keuze? Prima stad, ja. Is dat humorloos dan? Behoorlijk. Zeker de wijk waar wij wonen, daar wordt nauwelijks humor bedreven. En dat is goed voor jullie? Ja, dat is heel goed voor ons. En jullie nog één tip tot slot. Er is een plek in België als je echt geen humor wil, echt niks, gewoon niks. Er zijn meerdere plekken in België. Ja. België is wat dat betreft een redelijk goed land. Ja, een groot land ook. Er zijn heel veel plekken. Maar je hebt daar in de Ardennen heb je een Oekraïnische jeugdcamping. En daar, die is denk ik heel lang geleden opgericht, want er zit geen jongeren meer, maar alleen maar bejaarde Oekraïners. Geen humor. Die zitten daar in vervallen staakcaravans. En als je daar naartoe gaat, in een plaatsje sterft, dan kom je helemaal tot rust. Jeroen, Ivo, hartelijk dank. Dankjewel. Ja, je hoorde een fragment uit. Ja, dat is precies de vraag, hè? Uit welke radioprogramma hoorde je dit fragment, of was dit fragment? De oplossingen kunnen naar de NPO Radio 1-app of bel even. Dat vinden we eigenlijk nog veel leuker. 0800-1121. Uit welk radioprogramma kwam dit fragment wat je net hoorde? We hebben 4 minuutjes de tijd, maar laat maar even weten. In de heg, meneer Van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is. Hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje. je op de gang en ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer, niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en 14 uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Zo stil, we drinken thee, het is al laat. Ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zacht. Naar het einde van de nacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zal. Ze zeggen vaak hetzelfde en geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort en de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. Precies wat de dokter zegt. Ik vind alles best. En meneer Van Ouwenaar zet alle dingen recht. Spinvis met de wespen op een appeltaart. Vind ik altijd zo bijzonder, die titels die Spinvis bedenkt. Wel fantastische muziek, maar die titels, dat is echt mijn raadsel. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, zeker. En wel, we zijn weer bij die Nachtkraker. Oftewel de quizvraag waarmee jij een heerlijke, lekkere chocoladereep kunt winnen tijdens deze nacht van BNN VARA. De vraag was, uit welk radioprogramma hoorde je zojuist een fragment? Nou, eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Een hele goede nacht. Goeienacht, met Anneke. Hey, Anneke, alles goed, Anneke? Bijna. Bijna. Oké, dat is niet alles, maar dat is misschien wel het meest eerlijke antwoord. Nou, het borrelt zo op. Ja, ja, precies. Lig je wakker? Ben je al wakker? Moet je zo gaan werken? Ja, ik werken doe ik niet meer. Oh, oké. Okay. Niet in een baan. Nee. Oké, okay, wat doe je? Ik lig nog in bed. Oh, lekker. Ja, lekker, hè? Ja. Zou ik ook wel willen, Anneke. Verschil maar naar strakjes mag je dat doen. Ja, dat ga ik zeker doen. Wat doe je in het dagelijks leven eigenlijk? Nu we elkaar toch aan de lijn hebben. Oh, ik ben al AOW'er, dus... Ja, wat doe je dan? Thuis zijn? Beetje chillen. Nou, ook eigenlijk niet veel. Ja, ik puzzel graag. Oh, kijk. En ben je dan ook een beetje van de quizvragen eigenlijk? Als het zo uitkomt, ja. Oké, we stelden net een quizvraag. Uit welke radioprogramma hoorde je een fragment? Je lag in bed, je had de radio aan en je dacht, dat weet ik. En ik ben ook wakker toevallig. Ja, ik dacht dat het Lebbes en Jansen was. Lebbes en Jansen. En waarom dacht je dat? Dat borrelde meteen bij me op. Ja, ik zou je heel graag heel blij willen maken, Anneke. Maar je voelt hem al aankomen, denk ik. Dat ik weer geen chocoladereep heb. Weer geen chocoladereep, Anneke. Het is niet goed, sorry. Maar mag ik nog iets zeggen? Je mag sowieso iets zeggen, maar je hebt wel je antwoord al gegeven. Ja, nee, het gaat toch niet over deze vraag. Ja. Maar ik heb, ik weet niet of het na 3 of 4 weken geleden is, ook meegedaan. Dat heb ik wel gewonnen, had ik het goed. Oh, en je hebt nog geen chocoladereep gekregen? Nee. En dan ben ik zo. En ik iedere keer kijk ik in de gang en er ligt er geen chocoladereep op. En dan moet je toch weer naar de supermarkt en dan moet je die reep betalen. Ja, dat is niet erg, maar dat doe ik dus ook. Ja, ik ga er even achteraan voor je, Anneke. Ik ga het even checken. Als je dat wil doen. Ja, dan komt er in ieder geval die reep, die komt dan naar je toe. Maar dan moet ik nu voor die reep van nu moet ik even naar iemand anders. Vind je dat oké? Jawel, maar kun je het dan nog vinden? Ja, zeker. Ja joh, we zijn hier allemaal helemaal gedigitaliseerd. Het antwoord was Delft. Jezus, lang geleden, Anneke. We gaan er even naar kijken, yes? Moet ik aan de lijn blijven? Nee, komt helemaal goed. Okidoki. Yes, oké. Hey, slaap lekker, Anneke. Yo, hoi, hoi. Nou, Anneke, die reep komt naar je toe. Eens even kijken, wie heb ik? Laten we deze eens doen. Een hele goede nacht. Goeienacht. Hey, hallo, met wie? Met Richard. Hey, Richard. Ik zal ook maar meteen met de deur in huis vallen. Val eens met de deur in huis. Want ik heb ook al 2 keer een chocoladereep gewonnen. Ja. En nooit iets ontvangen. We hebben wel vaste mensen die chocoladerepen willen winnen hier in de nacht. Ja, goed. Maar ik baalde wel van. Ja, dat snap ik. Maar misschien als je het nu goed hebt, dan zorg ik dat ze gewoon allemaal jouw kant op komen. Nou, dat zou fijn zijn. Maar dan moet je het wel goed hebben, Richard. Ik denk, de 2 antwoorden hiervoor waren al goed. Mm-hmm. Dus, ik probeer het voor de 3e keer. Ja. En ik denk aan spijkers met koppen. Nou, Richard. Eens even kijken. Ik kijk even naar de jury hier rechts van mij. Je hebt het helemaal goed, Richard. Ja, gefeliciteerd. En ik ga er nu achteraan. We hebben nog een half minuutje, dan begint het nieuws. Dus ik moet snel afronden, maar ik ga er achteraan voor die repen van je. Vind je dat oké? Okay? Heel goed. Oké, ik wens je nog een hele fijne nacht, Richard. Fijne avond nog. Ja, dankjewel. Of nacht. Ja, nacht, morgen, ik weet het allemaal niet meer. In ieder geval laat. Ik wens je nog een hele fijne nacht, Richard. Dankjewel. Jij ook. Oké. Okay. Nou, die mensen moeten al die chocoladerepen nog krijgen. Ja, god, daar gaan we dan maar even achteraan. En waar we ook achteraan gaan is het nieuws, want dat begint over 7 seconden. Dus zometeen het NOS-journaal hier op NPO Radio 1. Wij zijn er zo weer. Tot dan. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er komen strenge Europese regels over online politieke advertenties. Het is de bedoeling dat dit soort advertenties een duidelijk label krijgen. En het moet makkelijker worden om op te vragen wie de geldschieters achter campagnes zijn en hoeveel ervoor is betaald. Daarnaast moet er een openbare database komen waarin alle politieke advertenties 7 jaar worden bewaard. En om buitenlandse beïnvloeding tegen te gaan, wordt het verboden om vanuit niet-EU-landen politieke advertenties te plaatsen in de aanloop naar verkiezingen. De Amerikaanse oud-president Trump is gisteravond in New York bijna 4 uur verhoord in een civiele fraudezaak tegen hem. Meerdere keren kwam het tot botsingen met de rechter, die Trump dreigde de rechtszaal uit te zetten. Trump en zijn medeverdachten worden ervan verdacht Trumps vermogen sterk te hebben overdreven. Dat leverde hem lange tijd tal van voordelen op. Zo kon hij meer geld lenen en betaalde hij lagere premies voor verzekeringen. Trump spreekt zelf van een heksenjacht door mensen met politieke motieven. Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen Oekraïne en Moldavië beginnen met onderhandelen over het lidmaatschap van de Europese Unie. In een advies van de Commissie staat dat Oekraïne en Moldavië genoeg vooruitgang hebben geboekt met het huiswerk dat ze vorig jaar kregen. Wel moeten de landen aan extra voorwaarden voldoen. Zo moet Oekraïne meer werk maken van corruptiebestrijding en de bescherming van minderheden. Het internationale akkoord voor veiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh en Pakistan is met 6 jaar verlengd. In het akkoord staat onder meer dat onafhankelijke veiligheidsinspecties verplicht zijn. Het akkoord werd oorspronkelijk gesloten na een dodelijke fabrieksramp in Bangladesh 10 jaar geleden. Toen kwamen 1100 arbeiders om. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 7 november. Je luistert nog steeds naar De Nacht van BNN VARA. En zometeen hoor je een oude aflevering van Radio Bergijk en praten we met Rob Pot over lachyoga. Maar eerst even ander nieuws. Ook vandaag is er uiteraard weer een verkiezingsdebat voor de liefhebbers. En wel op een hele bijzondere locatie, namelijk in het Spoorwegmuseum in Utrecht. En daar wordt gedebatteerd over circulariteit en fossiele grondstoffen. En over treinen gesproken trouwens. In België leggen spoormedewerkers vanaf 10 uur vanavond het werk neer, voor maar liefst 48 uur lang. Ze zijn het namelijk niet eens met de reorganisatieplannen. Ja, dat is lastig voor de reizigers en ook voor de jongeren die vandaag naar Brussel willen reizen. Want daar gaan jongeren vandaag namelijk in gesprek met de leden van het Europees Parlement over lessen op duurzaamheid op scholen. De Nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, en dan gaan we luisteren naar een aflevering van Radio Bergijk, het humoristische VPRO-programma uit de jaren 2001 tot 2007. Met in deze aflevering groot nieuws wat nog niet bekend is. Het heeft een lieve duit gekost, maar de hek van de zender is opgelost. En dat betekent dat het ronde tafelgesprek over de inzet van wapens, bedoeld voor massale destructie, gewoon voor iedereen te volgen zal zijn. Verder passeren de revue verloren medailles en een verloren meervoudig gehandicapt kind. Hoofdgast is een bescheiden anonieme man die heel Bergijk aan het lachen brengt met zijn Jean Dulieu-imitaties. Waarbij het dan vooral gaat om Jean Dulieu en niet om wie hem nou zo fantastisch nadoet. NPO Radio 1 podcast. De Verhalen. Audiodrama van eigen bodem. Welkom bij De Verhalen, waar we dit keer toekomen aan een nieuwe compilatie van Radio Bergijk. De roemruchte radiohit van George van Houts, Pieter Bouwman en vormgever Matt Wijn. Die tekenen voor nieuwe afleveringen. Uiteraard weer gepresenteerd door Toon Sporenberg en zijn beste kennis Peer van Eersel. Kortom, het nu volgende wordt geheel verzorgd door de lokale omroep Radio Bergijk. Radio Bergijk Radiomagazine. Radio Bergijk. Het radiomagazine van Radio Bergijk. Uw gastheren zijn, zoals altijd, Toon Sporenberg en Peer van Eersel. Nou, goeiedag dames en heren. Er is een enorm groot nieuws. Ja, dat is nog niet bekend, hè? Nee, wij wisten het van tevoren ook niet. Nee. Maar ik krijg net, ik kom hier binnen. Ja, maar het is nog niet bekend. Nee, maar er lag wel een briefje. Ja. Maar niemand weet nog van niks. Maar het briefje is samengesteld met uit de krant gescheurde letters. Ah. En er staat hier op het briefje, hek is opgelost. Zijn dat dezelfde letters als van de eerste brief? Ja. Exact dezelfde letters. Schotsalmer. Ja, dan. En wat staat er dan in dat briefje? Want dan de hek is opgelost. Zij. Dames en heren. De hek. Yeah! Hij is opgelost. Ha. Nou. Hé, wat een opluchting. Zo. Ah, ik denk dat er inderdaad die golf van opluchting door de hele gemeente gaat. Dat er een frisse wind hier door de studio waait. Aan één kant waait er een frisse wind, want we zijn dus niet meer gek. Aan de andere kant, ik had een ander briefje gekregen. Dat staat op Bergijk is bankroet. Dus dat is dan de keerzijde van de medaille, zullen we maar zeggen. Nou, we gaan beginnen. Ja. Gemeentebericht. De gemeente Bergijk is failliet. Tot zover het bericht. Radio Bergijk. Ronde tafelgesprek. Rond een tafel vol mensen die overal verstand van hebben. Ronde tafelgesprek. Radio Bergijk. excuus. En dan nu met de juiste stem. Radio Bergijk, rond de tafel gesprek. Rond een ronde tafel met allemaal mensen die overal verstand van hebben. Correctie. En dan nu de echte radiostem en alleen de echte radiostem en verder geen andere stem. Jij zin. En dan nu Radio Bergijk, ronde tafel gesprek. Rond een ronde tafel met allemaal mensen die overal verstand van hebben. Ja, dat klinkt heel goed. Tegen wie zit jij nou te praten, man? Tegen de stem op een bandje. Tegen wie heb jij het? Ik heb tegen niemand. Ik ben niemand, ik ben een andere stem. Ja, Volk, sterf! En dan nu Radio Bergijk, ronde tafelgesprek. Rond een ronde tafel met allemaal mensen die overal verstand van hebben. Ja, het is het onderwerp van vandaag is heel Bergijk gonst ervan. Ja, ja. Je hoort iedereen erover praten. Ja. Het is spannend in de wereld. Ja. Moet Bergijk een eigen kernwapen hebben? Nou, als ik misschien als eerste daar iets over mag zeggen. Nee, ik wou even beginnen met Jeff van Buhl, ja, meneer. Dankjewel, zeer. Dankjewel. Ik vind van wel. We zijn een zelfstandige gemeente binnen de regio. En we moeten ons natuurlijk kunnen verdedigen tegen alle invloeden van buitenaf. En mochten die invloeden niet te stuiten zijn, dan moet je aan de bron van die invloeden, dus bijvoorbeeld mensen uit Eersel en Luik-Hessel, dat je die plekken kunt bestoken. Ik dacht, meneer Van Hunstedt, misschien kunt u daar uw licht over schijnen, dat een kernwapen ten eerste alleen maar is ter afschrikking en niet om te gebruiken. Ja, en dat is natuurlijk na de gebeurtenissen in Hiroshima is er heel duidelijk geworden dat de inzet van dergelijke wapens ten alle tijde vermeden moet worden en zeker niet in agressieve zin moet worden gebruikt. Dus ik vind zelf dat zo'n kleine gemeente als Bergijk. Nou, wil ik er even tussendoor. Wacht even. Nee, jij begint. Nou, ga je begin. Ieder op de beurt. Ja. Van Hoenstedt had het woord. Okay. Chef, even ook naar elkaar luisteren. Dat is natuurlijk dat heel typerend voor de zijde van de heer Van Buhl en consorten om meteen door de argumentatie heen te banjeren. We willen gewoon een duidelijk beleid hier in Bergijk. Maar even terug. Ja. We gaan een beetje buiten het onderwerp. Ja. Dit programma heet... Wacht nou even, Jeff van Buhl. Dit programma heet middag rond de tafelgesprek met mensen die overal verstand van hebben. Je moet je muil dicht houden. Ja, wacht even. Laten we Moet zijn muil dicht houden. Nee, maar even de meest primaire beleefdheidsvormen in acht nemen. Ja. Allebei graag. Ja. En, ja. Kernwapens. Meneer Van Hunstedt, de heer Van Buhl zegt, ja, we hebben ze nodig. Ja, precies. En u zegt, nou, laten we er voorzichtig mee zijn. We zijn een kleine gemeente. Ja, dan kunnen we met conventionele wapens al een heel eind komen. Dus met een kleine brigade van tanks, een kleine luchtmacht, een kleine marine. En u zegt, laten we napalm gebruiken. Laten we gewoon, wat ik zeg, conventionele middelen gebruiken. Dus ontbladeringsmiddelen. Ja, agent Oranje. Agent Oranje, bepaalde gifgassen en dat soort dingen. Maar vooral het conventionele assortiment aan wapens, dat moet in deze regio voldoende kunnen zijn. Ach, want u zegt dan, een kernwapen, daar ga je misschien een wapenwedloop in. Precies, dat wordt een domino-effect, dat gaat over. Dan wil Eersel ook een kernwapen hebben. En dan wil Luik-Gestel ook een kernwapen hebben. Nou, daar zijn al geluiden, dat Luik-Gestel. Dat is precies wat ik bedoel. Ja, meneer Van Buhl. Ja, mag ik? Ja, nu mag ik alsjeblieft een keertje? Ja, nu mag jij. Ja, nee, want dat is nou juist het punt. Je kunt wel zeggen dat wij in de regio een conventionele krijgsmacht moeten opbouwen. Maar het is juist binnen die regio dat gemeenten zoals Eersel en Luik-Gessel en noem het maar op, alles wat 4 of 5 kilometer hier vandaan ligt, is zelf al lang bezig om in het geheim kernwapens en andere wapens van massadestructie. Nou, wacht even. Wacht even, chef Van Buhl, dat zijn vermoedens. Nou, we hebben een verdrag. Jawel, we hebben er een verdrag. Hier we hebben een non-proliferatie. Een non-proliferatie. Een non-proliferatie. Een non-proliferatie. non-verdrag met Eersel en met Luiks-Gestel. Ja, dat zal. Dat zal, maar die gaan gewoon natuurlijk in het geheim gewoon door. En dan, dan staan straks wij mooi te kijken als Eersel zijn eerste kernraket op ons afvuurt. En dat wil ik voor zijn. En meneer Van Hunstedt. Ja, maar dat is natuurlijk onzin. Want als Eersel een kernwapen hier op ons start, dan is de na-effect van die kernwapens komt ook op de schoot van Eersel en Luiks-Gestel zelf terecht. Ja, dus die zullen nooit. Ja, maar dat is van een naïviteit die ik vind dat nu doorbroken moet worden. Ja, wacht even. Want het lastige aan de kernwapendiscussie tussen Eersel, Luiks-Gestel en Bergijk is natuurlijk dat als één van ons drie het kernwapen gebruikt, we alle drie weg zijn. Ja. Meneer Van Buhl. Dat klopt, dus moeten we er alle drie één hebben. Want dan is dat een afschrikeffect om die dingen niet in te zetten. Meneer Van Hunstedt. Ja, maar er hoeft toch maar één of andere narcistische idioot aan het burgemeester te worden van Eersel of Luiks-Gestel. En die heeft de codes van zijn eigen kernwapens en je weet niet wat hem bezielt. En die man die kan per ongeluk dat eerste drukje op die knop doen en dan is het een kaartenhuis wat allemaal. Maar even to the point. Meneer Van Buhl. Ik wil iedereen uitnodigen om op het hof te komen demonstreren voor kernwapens. Meneer Van Hunstedt. Je moet je muil dicht houden. Meneer Van Buhl. Massale optocht komt er. Het laatste is hier nog niet over gezegd. Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, dus ik wil u graag voor een volgende keer uitnodigen om hier verder over te praten. De discussie blijft een beetje boven Bergijk hangen, meneer Van Buhl. Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat je ons individueel moet uitnodigen. Want zo aan de een tafel is dat geen gedoe. Nee, dat. Misschien dat we ook dit rondetafelpraatprogramma met mensen die overal verstand van hebben, misschien een vroege dood moeten laten sterven. Meneer Van Hunstedt. Ja, dat ben ik met eens, maar dat is waarschijnlijk door de hitte van het gesprek. Zoals ik al zei, het laatste is hier nog niet over gezegd. Meneer Van Buhl. Nee. Meneer Van Hunstedt. Absoluut, ja. We gaan hier. Dank wel voor uw komst hierheen. Ja. Ja. Radio Bergijk Radiomagazine. Het radiomagazine van Radio Bergijk. Op de radio. Zielenroerselen. Bergijkse zielenroerselen. Nou, afgelopen zondag is er weer een garageverkoop gehouden in Borkel en Schaft, waar ik woon. De deelnemende straten werden met bordjes en ballonnen aangegeven. En alle deelnemers waren ook herkenbaar door middel van die ballonnen en versieringen. Nou, het was een hele enerverende dag. De bladblazer is weg. Ik heb mijn medailles niet meer zijn weg, wat nog weer. De grasmaaier, dat is ook mooi, weg. En. Sorry dat ik u even onderbreek. De rubriek heet Zielenroerselen, dus het gaat meer over wat u beweegt en emotioneert en dat soort dingen. Ik deed dus helemaal niet mee met de garageverkoop. Nee, maar het gaat hier in deze rubriek over dingen waar mensen, zal maar zeggen, in hun gedachten goed en met hun emoties worstelen, als het ware. En dat delen met de luisteraar. Maar ten tijde van de garageverkoop in Borkel en Schaft zijn dus mijn medailles gestolen uit de garage. Ja. En dat vind ik vervelend. En ik dacht, ik vertel het met een kwinkslag. Zo van, het was natuurlijk weer garageverkoop, maar eigenlijk is het diep triest. Ja, maar wacht even. U wint zich op over het feit dat u uw medailles kwijt bent. Dat vind ik wel heel erg vervelend, ja. Wat voor medailles waren dat dan? Van de oorlog, carnaval, judo, de soundmix show, van alles. Ja. En al mijn medailles zaten in één pot. Ja, dat is toch niet helemaal waar deze rubriek voor bedoeld is. Oké, bij welke rubriek kan ik dit dan wel kwijt? Gestolen goederen en CQ gevonden goederen. Hoe laat is dat? Komt u daarvoor volgende week om een uur of twee dinsdag maar eens terug? Is goed. Ja. Ja, nee, dan kunt u vertrekken nu. Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, goed, luisteraars, daar is het dus niet voor bedoeld. Zielenroerselen gaat over de echte emoties en over dingen waarvan u denkt, dat is fijn als andere mensen bij Rijkert weten dat ik daarmee worstel. En op die manier kunt u misschien tot een soort contact komen en minder eenzaam zijn, maar niet dus voor kwijtgeraakte spulletje. Ja, mag ik toch nog wat vragen? Ja, nou vooruit, stel. Ik wil graag wat meer contact en minder eenzaam zijn. Ja, maar goed, dan komt u dus volgende week en... Nee, dan moet u op... Godverdomme, ik raak helemaal niet waar. Dat moet u dan komen vertellen. Dat is voor de medailles, volgende week. Ja, en dan mag u nu nog eventjes proberen uit te leggen waarom u zo eenzaam bent. Ja. Ik ben heel eenzaam omdat ik heel erg alleen ben. En ik mis iemand om mijn medailles aan te laten zien. Ja, maar luister nou even. Ja. Het gaat erom wat die eenzaamheid voor u betekent. Niet of u de medailles, want die hebt u momenteel ook niet eens. Nee, volgende week. Nee, dan mag u het nog een keer oproepen. Vertellen. Ja. Maar nu niet, dus niet. Nee. Dus u kunt nu proberen uit te leggen wat die eenzaamheid voor u betekent. Voor mij betekent eenzaamheid dat ik alleen ben. Ja. Ik mis... heel veel mensen. Ik ben ook niet graag alleen. Nee. Ik eet slecht. Ja, maar nou en dat kan mij toch niks schelen? Nee. Dus? Dus kom ik volgende week terug. Voor de medailles. Voor de medailles. Ja. Ja. Goed. En dan blijft de rubriek Zielenroerselen voorlopig voor u gesloten. Dan moet u eerst maar eens nadenken over wat u werkelijk meemaakt en beleeft en voelt. Ja. Want dit slaat echt helemaal nergens op. Nee. Nou, ik zou graag eens een keer wel met mensen samen... Ja. Maar als het alleen om de medailles te laten zien gaat... Dan nee, niet per se. Ik hou ook van film, cinema en movies. Ja. Bioscoopbezoek. Oké. Goed. Ik weet niet waarom ik... Wat? Mag ik de groeten doen? Nee. Nee, daar is het helemaal niet voor bedoeld. Oké. Oh, ik voel een knappende migraine opkomen, Tijtje. Ik weet niet of deze rubriek zo geslaagd... Is Tijtje er ook? Ja, Tijtje zit er altijd. Zoekt u nog een spuiter? Oh, nee, daar hebben we al iemand voor. Ik hoorde dat Tedje een spuiter zocht. Nee, die functie is volgens... Oké. Ja, was heel fijn. Ja, je kunt gaan nu, hè? Ik ben nu weg. Nee, dat betekent dus... Ja, ik ga. Dag. Dag. Ja, dan moet je dus opstaan naar de deur. Wacht even, hoor, want ik heb... Ja, schiet nou een beetje spit. Op. Spit. Ja. Wilde u nog iets aan mij vragen? Nee, ik wilde graag dat u het pand verliet. Ik ben weg. Ja, dan blijft u nog zitten. Nee, maar ik heb geen benen. Daar komt hij nou mee. Ik heb geen benen. Had je ook wel eens even kunnen zeggen voordat je er binnenkwam? Dat weet ik. Dan moet ik jou naar buiten gaan tillen, zeker? Mag ik hier wachten tot volgende week? Nee. Gevonden voorwerpen. Bent u iets kwijt? Misschien heeft iemand anders het gevonden. Ik ben iets kwijt, maar ik wil er even bij zeggen, ik hoef het niet terug. Dus als u het gevonden hebt, hou maar. Het is namelijk een gehandicapt kind. Ik ben het dus wel kwijt, maar het interesseert me niet zo. Dus de eerlijke vinder, veel plezier ermee. Het is een meervoudig gehandicapt kind. Niet terugbrengen dus. Geen trekken. Ik heb al wat anders aan mijn kop. Mijn klauwen al vol. En het kost een tijd, energie en tijd en geld, zo'n kind. Had ik misschien niet bij moeten zeggen, dan brengen ze het terug. Nou, fijn. Veel plezier ermee. Hij heet Tony. Ja, nou, heel veel vraag, dames en heren, is er geweest. En gelukkig is hij hier tegenover mij gaan zitten. Dat is de man die eigenlijk de hele Bergijk aan het lachen maakt... met zijn imitaties van Jean Le Lieu. Hij geeft voorstellingen. Die zijn bomvol uitverkocht. Ja. En dat doet hij in zijn eentje een aantal afleveringen Paulus de Boskabouter. Ja. En we hebben heel vaak naar hem gebeld. En die zei, nee, ik wil niet op de radio. Want nee, wil ik echt niet. Want het gaat niet om mij, het gaat om Jean Dulieu. Precies. En om Paulus de Boskabouter. Om Paulus de Boskabouter en Eucalypta. Ja, en Gregorius en Oeruburu en Salomo. En nou, de hele Santekram eigenlijk, die in de sprookjes of verhaaltjes. Kijk, wij stellen mensen altijd voor de radio. Maar jij wil ook je echte naam niet genoemd hebben. Nee. Want je zegt, nee, het gaat niet om mij, het gaat om Jean Dulieu. En Paulus en Gregorius en Oeruburu, Salome. Nou, de hele Santekram uit het grote dierenbos. Ja, dan moeten we even uitleggen. Dat is voor de ouderen onder ons. Die hebben altijd genoten van Paulus. De Boskabouter, dat was in de 60e jaren. Op de radio. Op de televisie. Ja. Tenminste, voor ons was het radio. Ja. Want niemand in Bijgijk had televisie. Dus het was voor ons gewoon een radio. Ja. Wat veel mensen niet weten van die tijd en van Jean Dulieu, is dat Jean Dulieu, die schreef de verhaaltjes, maar hij droeg ze ook voor. En dan deed hij alle stemmen van alle dieren en van Paulus en van Eucalypta, want Eucalypta is een cruciaal figuur in de verhaaltjes. Dat deed hij allemaal zelf. Ja. Maar deed hij dan eerst alle stemmen van Paulus en dan alle teksten van Eucalypta en dan alle teksten van Oeruburu? Nee, dan knipte hij het door elkaar? Nee, hij deed moeiteloos, schakelde hij van het ene dier naar het andere dier, naar Paulus, naar Eucalypta, naar Gregorius de Das en naar Oeruburu de Uil. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En daar was ik zo van onder de indruk. Dan was ik verpletterd toen ik hoorde dat die man dat helemaal in zijn eentje allemaal deed, want hij maakte volgens mij van de boekjes ook nog de tekeningen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik kan zelf niet tekenen, dus dat interesseert me niet zo. Maar alle stemmen van alle dieren deed hij. Ja, want het was een poppenspel. Het was een poppenspel. Dus hij trok ook nog aan de touwtjes. Aan de touwtjes. En dan deed hij alle stemmen. En alle stemmen. En het decor had hij gebouwd. En de studio eromheen en alles. Ik was ongelooflijk onder de indruk. Verpletterd was ik door de totaalheid van zijn kunstenaarschap. Ja, en mag ik u zeggen? Ja. U bent dat na gaan doen. Ja. U heeft dat ingestudeerd. Ja. Ja, u personifieert eigenlijk Jean Dulieu. Ja, maar ik doe dat dus achter een gordijn. En op dat gordijn heb ik een hele grote radio geschilderd. Net als vroeger eigenlijk. Hè. Dus dan hebben de mensen het gevoel dat ze bij de radio zitten. En dan horen ze dus de stem. En ze denken dan al gauw, hey, dat is Jean Dulieu. Maar dat ben ik dus. Ja, dat is ook geweldig. Ja. En toch raken mensen in vervoering van wat u ze dan in een uur voorschotelt. Ja. En want ze zien een hele wereld voor hun ogen. Ja. Ze horen een hele wereld eigenlijk voor hun ogen. Je moet zo zeggen, radio is veel beeldender dan televisie, vreemd genoeg. En toch komen mensen van heinde en verre om met elkaar opgepropt in een ruimte. Ja, te zitten en dan de magie van Jean Dulieu via mijn instrument, zal ik maar zeggen, te ondergaan. En ja, de mensen zijn ongelooflijk verpletterd zijn ze door wat ik ze aan te bieden heb. Ja, nou, we hebben u bereid gevonden om een stukje te doen. Ja. Het is een stukje uit Paulus de Boskabouter. En de Hulp Sinterklaas. Paulus de Boskabouter en de Hulp Sinterklaas. Ja. Nou, misschien moet ik even voor de luisteraars even uitleggen. Dus Paulus, die wordt door Sinterklaas gevraagd. Paulus, ik heb geen tijd voor alle dieren ook cadeautjes te geven. Wil jij dan als het ware mij vervangen als Hulp Sinterklaas? En dan zorg ik dat er cadeautjes zijn en alles. Nou, een hele toestand. In ieder geval, we hebben een scène dat Paulus is in Sinterklaas kleren in zijn boom. En alle dieren hebben zich verzameld. En Paulus komt van zijn trappetje afgestruikeld. Waarbij het touwtje achter zijn oren knapt. Waardoor hij opeens als het ware door de mand valt. En alle dieren in paniek raken. En zeggen, dat is helemaal niet Sinterklaas. Dat is Paulus. Oh, ik kan me nog herinneren, als klein jochie heb ik het ook gehoord. En u gaat dat nu nadoen. Ja. U gaat het naadloos nadoen. Ja. U doet alle stemmen zelf. Zeker. We hebben niet in deze uitzending geknipt. Nee. We nemen dit in één keer op. Ja, net als Jean Dulieu destijds ook deed. Dit als Jean Dulieu. Dus u moet eigenlijk denken als u zo direct luistert. Nee, verrek, dat is gewoon Jean Dulieu. Ja. Daar gaan we. Moet ik wel beginnen? Nou, Paulus komt dus zijn laddertje af. En dan zegt Gregorius, zegt... Hé, dat is Sinterklaas niet. Hé! Hey. Dat is Paulus. En Paulus zegt, nee hoor, ik ben het wel. En het boeren zegt, nee, hey, want die heeft het door. Die zegt, alle dieren rustig blijven. En dan komt Salomo, die zegt, het is Sinterklaas niet. En er is paniek, overal paniek. En dan komt een eucalypta, die komt en die zegt, Paulus. Ja, zegt Paulus, wat is een eucalypta? En de eucalypta zegt, doe je broekje maar uit. En Paulus zegt, hè, mijn broekje uit? Hoezo moet ik nou mijn broekje uit? Zeg, hoe over de gein, zegt de eucalypta. En de oerenboer zegt, nou, hé, hallo, wacht even met de broekje, er zijn kinderen bij. Ja, ik heb een beetje een eigen adaptatie van het verhaal gemaakt, zodat de stemmen ook beter tot hun recht komen. Nou, het is echt ongelooflijk. Ik zeg, nou, Tedje is mijn getuige. Ja. Jammer dat Toon er niet is. Want ik zat met mijn kin zakte op mijn borst. Ja. Ik zat, je waant je weer. Ik zat gewoon weer als kleine jongen met gekamde haartjes uit bad. En dan komt op een gegeven moment Sinterklaas toch binnen. En die zegt, oh, Paulus. Het is een zooi geworden hier, sorry. En die dieren, die schrikken zich een hoedje van een enorme kerel met een baard. En er zit achteraan nog een heel groot paard ook nog. En het paard zegt, hey Sinterklaas. Oh nee, dat was die andere, die kreeg. Die zegt tegen Sinterklaas, ze zijn allemaal geschrokken, geef hem maar cadeautjes. En dan zegt Sinterklaas, ja hier Paulus. Een cadeautje. Nou bedankt Sinterklaas, zegt Paulus. En oereboer zegt, nou dan komt alles toch nog goed. Dus dat is het, hè. Nou, maar dan is... dus een uur lang. Het is echt geweldig. Het is echt, nou ja, ik was helemaal weer terug. In die tijd, zeven hè? Jaar je waart je naast weer de snorrende kachel. Met je natte haartjes. Dus in mijn flanellen pyjama. Ja. Net uit bad, waar al eerder 11 kinderen in gezeten en gepist hadden. Van die vlokken erin dreven. Ja, dat ken ik ook nog. Het is echt ongelooflijk. Ja. Het is eigenlijk verbijsterend dat u niet landelijk al bekend bent. Ik snap het ook niet. Want ik heb ook al alle boekjes als luisterboek ingesproken. Er is nog genoeg. Want die man was een duizendpoot met een enorme productie. Jean Dulieu. Ja, geweldig. Ja. Dank u wel voor het komen nadoen hier van Net Echt van Jean Dulieu. Geweldig. Ja. Hartverwarmend. Ja. Gratis af te halen, de gemeente Bergijk. Gratis op of af te halen. Ergens. Tot zover het bericht. Dames en heren, laten we één ding tot slot van deze uitzending duidelijk hebben. Ondanks dat Bergijk dus bankroet is, laten wij ons daar niet door uit het veld slaan. Of wel, Peer? Nee, want de hek is opgelost. De hek is opgelost. En ik vond die Jean Dulieu vond ik wel echt geweldig. Ja, dat is het. Dat was echt een toppertje. Dat is echt kunst, hè. Dan zie je hoe kunst belangrijk is voor zeker, mensenleven. Zeker, zeker in tijden van weet ik veel. En dat ze maar zeggen, nee, dat zijn saxofoonclubjes. Ja, maar dan moet je kijken wat die Jean Dulieu allemaal kon. Zo. Nou ja, de man die hem nadoet. Ja. Maar die kan het alleen nadoen als Jean Dulieu het minstens zo goed zelf komt. Ja, natuurlijk. Ik kan ook nadenken. Ja, oké, dankjewel. Tot ziens, dames en heren. Of hoor het, sorry. Dag. Radio Bergijk. Einde. En tot zover Radio Bergijk in De Verhalen. Een van de compilaties van de nieuwe reeks afleveringen. Beluister ook de andere compilaties in De Verhalen. Of ga naar vpro.nl/radiobergijk voor alle achtergronden. Zin in meer podcasts? Luister dan ook eens naar deze. De krokante leesmap. Waar zitten we nou in? In een andere NPO Radio 1 podcast. Brandweer in het Landhuis of Parelradio. Goedendag. Daar ga ik in ieder geval mijn tijd verder niet aan verspillen. Sorry, we hebben toch maar één podcast. Ik ga niet ook nog in andere podcasts als grappige joker. Ja, maar dit is dan reclame voor ons. Dit is gewoon dat we tegen mensen zeggen, luister ook naar de Krokante Leesman. Nou, zeg het dan. Luister ook naar de Krokante Leesman. Ja, kom snel. Kun je dat ook nog even gezellig zeggen? Luister ook naar de Krokante Leesmap. En waar dan? Op NPO, waar weet ik veel. Op NPO Radio 1. Of in je podcast-app. Of in je podcast-app. Ja. Nou, ik zou niet weten wat ding zit. Hoor je ineens nog even Marcel van Roosmalen hier op NPO Radio 1. Daarvoor hoorde je een hele aflevering van Radio Bergrijk. Zometeen, en dat is wel leuk om te vertellen, bel ik met lachcoach Rob Pot. En ik ben benieuwd of je mee wilt doen met, let op, een speciale lachsessie. Normaal betaal je daar honderden euro's voor, maar vannacht kun je dat gewoon gratis en voor niets doen hier op NPO Radio 1. Dus een speciale lachsessie met Rob Pot. En wat dat betekent, ja, dat ga je dan helemaal ervaren. Maar je gaat in ieder geval met een glimlach naar huis of weer je bed in. Lijkt je dat wat? Bel me even 0800-1121 of app even naar de gratis NPO Radio 1 app. Wow van Shakira. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, we hebben het deze hele nacht over humor. En als je denkt aan humor, dan denk je natuurlijk aan lachen. Dat kan haast niet anders. We doen het de hele dag door. Maar wist je dat er zelfs lach-yoga bestaat? Ja. En om ons de fijne kneepjes van het vak te leren, bellen we vannacht met de lachcoach Rob Pot van Lach-Yoga Drenthe. En ja, ik zei het net al, wil je daar straks aan meedoen? Want we gaan dus ook echt lach-yoga doen. App dan even naar de NPO Radio 1-app of bel even 0800-1121. Dan mag je genieten, lachen en al dat soort dingen met Rob Pot. Maar eerst maar eens even praten, Rob. Een hele goede nacht. Of morgen. Ja, een hele goede nacht. Ja, goedemorgen zeg maar. Word je eigenlijk met een lach al wakker zo om 4:30 ochtends? Of valt dat toch tegen? Nou, nee, ik eigenlijk altijd. Ik ben positief ingesteld. En lachen is bij mij eigenlijk wel vanaf het begin al geboren, zeg maar. Oh, dus ja? Nee, die zit er altijd al in, moet ik zeggen. Oh, ja. Stond je ook vroeger al bekend om je mooie lach, je fijne, vrolijke lach? Nou, daar ben ik eigenlijk achter gekomen sinds ik lachyoga doe. Want in het begin was het zo, vroeger, ik hield wel van moppen tappen en mensen een beetje vermaken, zeg maar. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment toen dacht ik van, goh, zo ben ik er ook eigenlijk mee begonnen. Ik hoorde op een gegeven moment het einde van een interview op de radio iets over lachen. En toen zeiden ze, komende zondag is er een workshop en daar kun je aan meedoen. Dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan, naar zo'n workshop. En ik ging daar weg en na het einde van zo'n workshop vraag je vaak van, nou, hoe voel je en wat vond men ervan? En iedereen zei, goh, wat heb jij een aanstekelijke lach, daar moet je mee doorgaan. En eigenlijk had ik dat nooit zo in de gaten van mezelf. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik ga er nog een keer heen. Toen ben ik een maand later, ben ik nog een keer naar die workshop geweest van met een neef van mij. Yeah. Nou, huilen van het lachen. En ik was zo leeg aan het einde. Ik dacht, goh, wat is dit fijn. Maar helemaal vanuit, want je woont in Drenthe, toch? Ja, klopt, naar Hoogeveen. Hoogeveen, ja, dus helemaal vanuit Hoogeveen naar Amsterdam. Ja, ja, en daar ga ik nog regelmatig een keer. Want ik vind het zelf ook nog leuk om weer een cursus te krijgen, zeg maar. Om gewoon een beetje bij te blijven. En ik vind het altijd weer geweldig, joh. Ja, dat snap ik. Terwijl, misschien moet ik dit helemaal niet zeggen op Radio 1, maar mijn vriendin die komt dus uit Drenthe. En dat is best wel een nuchtere familie. Ik ken altijd de Drenthe als toch wel vrij nuchter volk. Dat is ook zo, ja. Daar ben ik eerlijk in. Maar ik moet zeggen, ik geef hier regelmatig workshops, ook in met name in Drenthe. Ja. En men komt wel los, hoor. Oh ja, dan komen ze los. Ik weet zeker dat ik je vriendin ook wel even aan het krijgen, hoor. Nou, die lacht al genoeg, hoor, om al die slechte grappen die ik maak. Maar iedereen roept altijd, hè, lachen is gezond. Waarom is het eigenlijk zo goed voor ons? Nou, weet je, het ontspant, het verbindt, het maakt je vitaal. Het is goed voor je bloedomloop, voor je longen. Mm-hmm. Het verhoogt je creativiteit, je positiviteit. Ja, het is eigenlijk gewoon voor je hele gestel is het gewoon hartstikke goed. En laten we eerlijk zijn, lachen is eigenlijk gratis. Lachyoga, zeg ik ook altijd, het is lachen zonder reden. Er is altijd wel een keer een moment dat er weer gelachen kan worden. En dat maakt het juist zo leuk. Ja, dus er hoeft niet echt een aanleiding voor te zijn of zo. Nee, absoluut niet. Nee, ook al heb je een keer een verdrietige dag, dan zit altijd weer een puntje tussen dat je eventjes weer die lach even laat komen. En weet je, lach-yoga bestaat eigenlijk ook uit 5 elementen. Het is, zal ik even ontstaan, dat is in 1995 is het ontstaan door Madame Kataria, dat is een dokter uit India. Mm-hmm. Die dacht van, goh, lachen is eigenlijk best wel een goed medicijn. En die heeft dat, omdat het in India altijd vrij mooi weer was, die heeft in het begin met 5 mensen buiten een lachsessie gegeven, zeg maar. En die zag binnen een mum van tijd waren er 50 mensen die eraan meededen. En die hoorden dat allemaal in de buurt. Aanstekelijk. Sorry? Die hoorden dat allemaal in de buurt. Ja, precies. Ja. En lach is aanstekelijk. En zo is dat eigenlijk de hele wereld overgegaan. En we zitten nu iets van 300 lachdocenten in Nederland. En, 300? Ja, best heel veel. Zo, joh. Echt heel veel. En vooral in het westen van het land. En hier in het noorden niet zoveel. Dus toen dacht ik van, hey, het lijkt mij leuk om dat in Drenthe ook te gaan doen. En zodoende is dat eigenlijk ontstaan. Wat ik zei, van het bestaat eigenlijk uit 5 elementen. Het bestaat eigenlijk uit een stukje klapritme, een heel klein stukje ademhaling en rek- en strekoefeningen. Een spelelement zit er heel veel in. De lachoefening, de lachmeditatie, de lach opwekken. En een stukje beweging. Is dat ook waarom het dan lach-yoga heet? Want ik hoor beweging, ik hoor ademhalingsoefeningen. Ja, Weet je, een collega van mij in Amsterdam, die noemt het Lachclub Amsterdam. Dan denk ik al gewoon aan moppetappen als ik aan een lachclub denk. En ik wou juist een stukje yoga. Ik heb eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen tegen jou, van met yoga zelf heb ik niet zoveel. Maar ik vind juist met lachyoga, je mag doen en laten wat je wil. Je bent zo vrij als een vogel. Het is even een uurtje helemaal even lekker nergens aan denken. En gewoon even lekker je lach laten horen. En ja, weet je, ik krijg zulke positieve reacties daarvan. Ja, want bijvoorbeeld bij yoga, dan gaan mensen dan, weet ik veel, twee keer per week heen. Komen dan ook mensen echt twee keer per week bij jou? Nou, ik heb op dit moment geen ruimte zelf meer om dat te gaan doen. Oh. Ik heb eerder wel hier een ruimte, of vroeger een ruimte gehad. Toen deed ik het wel. Ja, weet je, het is niet zo dat je zegt elke week is het loopstorm, laat ik het zo zeggen. Dus ik laat het meer over workshop voor vrijgezellenfeesten, voor bejaardenhuizen, voor kinderen, voor bedrijven, noem maar op. En dat werkt dus heel goed? Ja, echt. Ik heb vorige week heb ik in een bejaardenhuis in Assen een lachworkshop gehouden. Ja, weet je, er waren 30 mensen en één groot feest. Weet je, ik heb hoedjes. Oh, leuk. Mensen die lachen en of ze nou de handen iets omhoog doen of helemaal omhoog, joh, maar mij dat uit. Ze bewegen en ze zijn lekker bezig. En die vindt het allemaal geweldig. En ik krijg er zulke positieve reacties op terug. Ja, weet je, dat geeft mij ook weer moed. Ik wou net zeggen, wat doet dat met jou dan, als je dat zo merkt? Ja, bedoel, je klinkt als een positief mens. Aan het eind ben ik ook weer gewoon leeg. Afgelopen donderdag heb ik ook nog een workshop gegeven aan een hele familiestel uit België. Die waren hier op vakantie in Drenthe, kun je nagaan. En die zeiden, we lazen dat jij je lachyoga geeft, wil je dat aan ons doen? Ja, er waren kinderen van 4, 6, 10, 12 en 10 volwassenen bij. Nou, we hebben fantastisch gehad met z'n allen. Iedereen vond het zo geweldig om dat even te ervaren. En na die tijd zeg ik ook, hoe voel je je? Ja, ik voel me lekker, vrij. allerlei dat soort reacties. Ja, dat vind ik leuk. Wel. Vind ik echt leuk. Ja. Hey, maar Rob, je bent een vrolijke man, je maakt al die mensen aan het lachen, maar kun je, zonder dat we dan al helemaal die oefeningen gaan doen, want dat gaan we zo wel uitvogelen, maar ja, hoe ziet zo'n cursus eruit? Hoe pak je dat in godsnaam aan? Nou, weet je, ik begin altijd, want ik begrijp je vraag, want je zult zeggen van, nou, je komt op zo'n workshop, god, dan moet ik gaan lachen, weet je wel. Ja, dat is een beetje geforceerd of zo. Ja, nou, weet je, dat probeer ik altijd een beetje te doorbreken. En dat doe ik direct al in het begin. Dat doe ik straks ook al even met jullie, de begroetingslag. En echt heel simpel. Weet je, je hoeft alleen maar je mondhoek al een beetje omhoog te doen. En die lachen ontwikkelt zich al. Weet je, en net wat ik zei, het is aanstekelijk. Dus als de een lacht, gaat de ander ook wel lachen. En dat, binnen een mum van tijd is dat gewoon zo. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik heb ook een vrijgezellenclub gehad van allemaal mannen. En die hoorden dat ook. Lach, joh. Ah, nee, hoor, doe ik niet aan mee. Vind ik niks. Ja, een beetje sceptisch of zo. Maar dan moet je even aan de kant gaan staan. Dan doe ik het voor de rest die je wel leuk vindt, doe ik het wel. Nou, op een gegeven moment ben ik bezig. En na, zeg maar, een half uur komen die anderen er toch wel bij. Want die zien toch wel dat het heel leuk is. En uiteindelijk doen ze ook mee. Dus ja, weet je, net wat ik zei, het is aanstekelijk. En iedereen die doet gewoon mee. En ja, dat vind ik dan ook weer mooi, dat ze dat toch doen. Ja, en zou je dan ook durven beweren dat je iedereen aan het lachen kunt krijgen? Weet je, ik dat weet ik niet. Ik beloof het niet, want iedereen die is anders. Weet je, ik heb een keer een workshop gegeven, dat is ook een leuk voorbeeld, aan twee aan de school, Drenthe College, en aan twee verschillende klassen van docenten. Mm-hmm. De een, ik heb hoedjes en petjes, die had ik onder de stoelen neergelegd. De ene groep die ging zitten, allemaal met de handen over elkaar, van nou, zeg maar, wat moet ik doen? Dat kun je wel voor je zien en denk je, oh jee, dit wordt wat. En de andere, die zet al die hoedjes al op en die petjes al op en die lacht al. Nou, dat is met mij het ijs al gebroken. Snap je? Het is ook maar net hoe je er een beetje mee omgaat. Maar ik probeer altijd de inleiding te doen. We doen even een warming-up. Nou, dat is vaak ook hartstikke leuk. Even een stukje dansen, even op lekker oude muziek van Happy of Let Twist Again, vind ik ook altijd leuk. Nou, en dan krijg je wat oefeningen en dan ademhalingsoefeningen. En dan krijg je spelelement, allerlei spelletjes wat we gaan doen. Misschien dat ik dat straks ook nog wel even als voorbeeld ga doen. Je hebt de waarderingslaag, ook altijd leuk om mensen even een positiviteit te geven. En aan het eind heb je dan, wat ik zei, dat rustmoment dat je zegt van nou, we gaan op een matje liggen, lekker op de rug. En op een gegeven moment ga je aan wat leuks denken. Je gaat lekker ontspannen liggen en je laat die lach lekker komen. En nou, weet je, en dat vind ik het mooiste nog. Dan op een gegeven moment, het lachen zo aansteekend. Iedereen begint te lachen. En dan harder dan de ander. En de ene is net afgelopen, begint hij weer. Soms moet ik gewoon na een kwartier, 20 minuten, moet ik gewoon zeggen, nou jongens, nou even rustig aan. En dan ga ik een heel rustig muziekje draaien. Ja, ik heb ook wel eens als mensen een goede grap maken, dat ik dan helemaal echt pijn krijg van het lachen, weet je wel. Ja, dat gebeurt. Ja, weet je, dat is ook zo. Ik heb ook mensen gehad, ook met name ook wel dames gehad, die aan het eind van de sessie begonnen te huilen omdat er zoveel emoties loskwamen. Oh, het is helemaal niet mijn bedoeling om vrouwen aan het huilen te krijgen, maar toch gebeurt dat. Ja, weet je, dat is toch mooi dat bewerkstellig, zeg maar. Ja, hè? Nou, ik vind het al bijna aanstekelijk hoe je erover praat. Nu wil ik het natuurlijk ook zien. Ja, dat kunnen we bij mij gaan proberen, maar ik heb ook iemand aan de lijn, namelijk Servaas. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Jij dacht bij het woord lachyoga van nou, dat wil ik ook een keer proberen. Ja, lijkt me wel leuk. Een keer mee te doen. Ja. Ben je eigenlijk een vrolijke man, Servaas? Nou, eerlijk zeg, hè? Ik ben goede bij je werking, een vrolijke man. Maar over het algemeen heb ik deze weg redelijk zwartgallig. Oké. En wat voor bui zit je nu, Servaas? Nou, ik ben net wakker, dus... Dat is een lastige. Ja. Nou, ik zou zeggen, Rob, wij doen hier ook mee, maar het gaat vooral om Servaas. Dus neem hem even mee in jouw sessie en dan zien we wel wat er gebeurt. Ja, goeiedag Servaas, hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Net wakker, hè? Dat valt niet mee. Nou, ik slaap tegenwoordig in de tappers. Oh, dus ik val om 10:30 s'avonds in het slapen. En dan word ik om 3:00 wakker. En dan een uurtje, anderhalf uurtje later begin ik en slaap ik nog een uur. Ja, precies. Hé, hey, maar moet je luisteren. Ik ben van de Lachyoga Drenthe. En ik moet je luisteren. Je hebt vast nog wel iemand. Heb je nog iemand in de buurt? Heel toevallig? Ja, mijn hond. Oh, je hond. Nou, dat geeft niks. Weet je wat? Je kijkt even naar je hond. Ja. En je zegt, dag hond, goedemorgen. En je noemt even je naam. En je eindigt even met een lach. Dus bijvoorbeeld, hey, hallo hond, hoe is het? Ja? Oké. Mag ik de lach van jou even horen? Hallo, Patou. Hoe gaat het? Goedemorgen. Ja, heel goed. Ja, weet je wat ook heel belangrijk is bij lachyoga? Dat is natuurlijk de ademhaling. En ook de presentator die mag dan ook even meedoen. Wat we even gaan doen is, ja, op een gegeven moment moet je ook even een rustmoment creëren. Dus wat we even gaan doen, we gaan heel langzaam, gaan we zometeen met de handen omhoog en gaan we met de neus inademen. En dan gaan we langzaam weer uitademen met de mond. Dus we gaan langzaam inademen, even vasthouden en dan heel langzaam weer uitademen en de handen naar beneden. Ja, nog een keer. Inademen en langzaam. Heel goed. Wat we nu gaan doen, is op een gegeven moment, we gaan hetzelfde zometeen weer inademen. En dan gaan we langzaam met een lach uitademen. En laat die lach maar even lekker komen. Laat hem maar even lekker doorrollen. Dus dan gaan we door de neus inademen. Oh, die lach van jou, Rob. Heerlijk, hè? Oh, zullen we het nog een keer doen? Ja, ja, laten we het nog een keer doen. Inademen. Langzaam die lach. Oh, heerlijk is dat, hè? Voel je al dat je warm wordt? Dat je gewoon even lekker voelt? Ja. Ken je ook de 1 meter lach, Servaas? De 1 meter lach? Nee, die ken ik niet. Ja, nee. Nou, weet je, je hebt als goed is heb je 2 handen, hè? Ja, met 1 hand heb ik de telefoon gehad. Dus ik heb er op de ogenblik wel 1 functioneel. Ja, ik ook hoor. Maar zeg maar, de hand waar je de telefoon aan hebt, dat is zeg maar je meetlint. Ja. En op een gegeven moment pak je het lipje van die meetlint, pak je vast. En die ga je heel langzaam uitrekken. En dan komt er heel langzaam komt er een lach tevoorschijn. En hoe meer je hem uittrekt, hoe meer die lach tevoorschijn komt. Dus ja, je pakt even dat lipje even vast. Ja. Ja, en dan gaat hij. Nou, Rosa van de regie gaat hier ook helemaal stuk, Rob. Dus je hebt er helemaal te pakken. Weet je, laten we die man van de techniek ook even een beloning doen. Dat is de waarderingslag. De waarderingslag, ja. Eén duim doe je omhoog en dan zeg je goed. En ja, we hebben de telefoon in de handen. Doe je met twee duimen. Heel goed. En dan nog een keer heel, heel goed. En dan met de handen. Yeah! Wat hier niks staat. Dus nog een keer met je duim naar voren. Goed. Goed. Heel moet ik het goed. Ook zeggen, Rob, of hoe werkt dit? Ja, je mag even mee. Goed. Goed. Goed. Heel goed. Heel goed. Heel, heel goed. En dan... Heel goed. Weet je wat ik het grappigst vind? Sorry, hier, Rosa van de regie. We zitten hier zo hard te lachen. Ik weet wat er zo meteen vroeg wordt besproken. Ja, wij zitten hier te lachen en zometeen gaat het allemaal over moeilijke onderwerpen hier op Radio 1. Hoe ga je daar dan eigenlijk mee om, Rob? Want ik bedoel, het is natuurlijk in het dagelijks leven ook zo. Die mensen die lachen bij jou tijdens een cursus en dan ja, worden ze daarna weer blootgesteld aan alle chaos van buiten. Heb je daar nog tips voor? Ja, maar hebben ze toch een beetje lekker lol gehad, hè? Dat is waar. Gedacht en... En weet je, het leuke is gewoon van, als je hier weer eens even naar terug bent, naar die workshop. Denk, oh ja, dat had ik afgelopen donderdag ook met de kinderen ook. Die zeggen, goed, heel goed, yeah. Dat bleven ze maar door. Dat bleef ook bij hun in het gedachten, zeg maar. Dus dat doet hartstikke leuk. Ja, nee, tuurlijk. Wat vind jij ervan, Servaas, eigenlijk? Nou, ik zit nog wat in mijn... Ik ben nog niet zo ontremd als jullie overkwamen. Sorry, nog één keer, sorry? Ik ben nog niet zo ontremd als jullie overkwamen. Nou, kun je er nog één doen, Rob? Even kijken, wat leuk is. Nou, bijvoorbeeld, je kunt ook zeggen, we hebben nu de telefoon in de hand, de mobiele telefoonlaag. Oké, de mobiele telefoonlaag, vind ik een goeie. De mobiele telefoonlaag is al volgens, je wordt gebeld. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb je een vriend, vriendin of je beste kameraad heb je voor de telefoon. En op een gegeven moment die vertelt je een grap en dan moet je gigantisch om lachen. En dan laat je ook even de telefoon even aan die andere die tegenover je staat, wie dan ook, laat je even die grap even horen en die lacht er ook weer om. Dus je zit in een groep, de telefoon die gaat, je krijgt telefoon en oh ja, hé hey, ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Hier moet je horen, kijk. Maar Rob, is niet gewoon het geheim achter jouw lachsessies... dat jouw lach ongeveer de meest aanstekelijke lach is op aarde? Oh, dan gaat hij... Ik weet niet wat dit is. Is dit bij jou, Rob? Nee, niet bij mij. Oh, dan doen we even dit. Hoppakee, zo. Nou, dan is je weg. Ook al een grap. Nee, maar laten we afronden, Rob. Want anders ga ik hier echt met kapotte... Ja, weet ik veel wat naar huis. Maar echt, jouw lach. Ongelooflijk. Ja, nou... Graag gedaan, zou ik zeggen. Ja. Ja, nou, lach Yoga Drenthe. Ze kunnen je bellen voor als ze even ergens doorheen zitten. Ja, ze kunnen even googlen Lach Yoga Drenthe. Dan komen ze wel op mijn site. Oh, dan komen ze bij jou. Nou, Rob, mag ik jou hartelijk bedanken voor deze lach op deze vroege dinsdagochtend. Als je nodig hebt op een avond dat je teleurgesteld bent, dan bel maar. Ja, dat is goed. En ik zal de familie van mijn vriendin ook op je afsturen, ja? Nou, vind ik gezellig. Kom okay. Zelf op. Hey, dankjewel Rob. Ik wens je nog een hele fijne nacht. En dank voor het vroege opstaan, hè. Heel graag gedaan. En dan hoop ik dat de onderwerpen bij vroeg zometeen met Stefan Komduur niet al te zwaar zijn. Anders wordt het contrast wel heel erg groot. Oké, succes. Ja. Hey, fijne dag, hè, Rob. Dankjewel. Ja, dankjewel. Jij ook. Hoi. En dan gaan we luisteren naar Love About It van Raccoon hier op NPO Radio 1. Can you give me solid ground? 'Cause all my footsteps turn me down. One by one, can you give me free advice? I don't know if I can, but I'll try to listen. And I can blast friendship to hell, or I can try to make things better. Believe me that I'll make things better, but they change the rules when it's my turn, so they can laugh and watch me burn. About it, or I can cry about it. I should ignore the words you say, 'cause they can't hurt but won't kill me. They can't hurt but won't kill me. They can't. now. When the future is far away, it's always better than today, yeah. And every time I'm having fun, there's something I'm doing wrong. And all these warning lights are lit, but always after you need it. Yeah, well anyway, I can laugh about it, I'd better try to laugh. Or I can cry about it, you'll never see me cry. I should ignore the words you say. They can't hurt but won't kill me, cause they can't hurt but won't kill. They can hurt but won't kill me. Laugh About It van Raccoon hoorde hier op NPO Radio 1. En inmiddels hier in de studio Stefan Komduur. Ook altijd, je hebt ook altijd wel een glimlach, hè? Een hele serieuze ding zo meteen bespreken. Oh, ik mag het nu niet over lachen. Goedemorgen, ja, zeker heb ik dat. Oh, man. Je lacht lekker door nog even. Heb je net die lachcoach gehoord hier achter de schermen? Ja, ik heb gecoacht, of gehoord. Jullie hadden mij zelfs nog gevraagd om mee te doen. Ja, ik dacht dat is wel leuk. Stefan is altijd zo serieus. Stefan is zo serieus altijd. Dat valt hartstikke mee. Nou, waar gaan we het over hebben in vroegzomer? We gaan het over hele serieuze dingen deze ochtend hebben. Nee, we gaan het hebben over Chili. Want die gaan vandaag een definitieve tekst van een nieuwe grondwet bespreken. Die is veel progressiever dan de oude. En die oude grondwet komt uit de tijd van Pinochet. Ik weet niet of jij weet wie dat is. Die dictator, hè? Precies. Toch? Nou, dat zullen mensen die wat ouder zijn dan jij en ik vast ook nog wel weten. En dat is best uniek als land je grondwet zo radicaal zoals zij dat zouden willen gaan aanpassen. Dus daar gaan we het een uur over hebben, zo meteen hier op Radio 1. En dat doe ik met journalist Boris van der Spek uit Chili. Uit Chili, dus die is ook in Chili nu. Ja. Die komt niet hier even naar de studio voor jou. Nee. Oké, waarom moeten wij als Nederlandse luisteraar weten wat er in de grondwet in Chili gebeurt? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is mijn eerste vraag zometeen. Oké, nou, dat is spannend. Blijf lekker luisteren naar Vroeg Dan zometeen met Stefan Komduur. Ja, dan is het alweer klaar. We hebben wel gelachen, dat is fijn. Tijdens de nacht van BNN Vara. Eens even kijken wat de volgende week op het programma staat. Dan zijn we er namelijk weer. Maar nu eerst Vroeg en nog allerlei andere mooie programma's hier op NPO Radio 1. Dus blijf lekker luisteren en tot de volgende. Joep. Radio 1.